Het is 2:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. President Biden heeft afgelopen maandag bij premier Netanyahu aangedrongen op een gevechtspauze in Gaza. De Amerikaanse president heeft dat nu zelf bevestigd, maar hij zei niets over de duur van zo'n pauze. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldde eerder dat het zou gaan om een gevechtspauze van 3 dagen. Een bestand kan volgens Biden bijdragen aan de vrijlating van gijzelaars die Hamas sinds 7 oktober vasthoudt. De Israëlische premier Netanyahu eist juist dat eerst alle gijzelaars vrijkomen voordat hij wil praten over een bestand. Via de grensovergang bij Rafa hebben gisteren zeker 500 evacuees de Gaza-strook verlaten. Dat meldt persbureau Reuters, dat zich baseert op bronnen binnen de Egyptische veiligheidsdiensten. De groep zou voornamelijk bestaan uit buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit. Ook zouden 19 gewonde Gazanen zijn overgebracht naar Egyptische ziekenhuizen. Afgelopen weekend werden de evacuaties over de grens met Egypte stilgelegd na een aanval op een ambulance die onderweg was naar Rafa. Oekraïne is begonnen met de bouw van een tweede kamp voor Russische krijgsgevangenen. Volgens het land zit het eerste kamp vol. De Oekraïners zeggen dat dat onder meer te wijten is aan het slechte moreel van het Russische leger. Militairen zouden zich vrijwillig overgeven. Ook is er sinds augustus geen gevangenenruil meer geweest. Het tweede kamp moet in het westen van Oekraïne komen, vlak bij de grens met Moldavië. Het kan 300 gevangenen huisvesten. In het eerste zou plaats zijn voor 600 krijgsgevangenen. In de Champions League heeft Feyenoord in Rome met 1-0 verloren van Lazio. Feyenoord stond in groep E bovenaan, maar is nu gezakt naar de derde plaats. Lazio staat nu tweede en Atletico Madrid is gestegen naar de eerste plaats door een 6-0 overwinning op Celtic. In groep G hebben Manchester City en RB Leipzig zich al geplaatst voor de 8e finales. Het weer, buien trekken weg naar het oosten vannacht bij 7 graden. In de ochtend op de meeste plaatsen droog, maar 's middags vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen bij zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Wat als iedereen om je heen zomaar kinderen lijkt te krijgen, maar het bij jou maar niet lukt? De nacht van EO. Een vraag die niet vanzelfsprekend lijkt, maar voor sommige vrouwen helaas wel is. Het is de week van de vruchtbaarheid en over dat thema ga ik in gesprek met Nicolien Scholten. Zij is ongewenst kinderloos en begeleidt vrouwen die te maken hebben met een onvervulde kinderwens. Welkom Nicolien, wat fijn dat je er bent. Dank je wel. Ben je wel eens vaker wakker zo midden in de nacht? Nee. Nee? Ben je wel een nachtmens? Of? Helemaal niet. Nee. Wel wakker nu? Ja, ik ben nu hartstikke wakker. Ja. Gelukkig, fijn. Nou, helemaal dan fijn dat je er nu bent. We gaan het dus vannacht hebben over jouw eigen verhaal en je werk, wat je daarmee doet. Ja. Vind je het spannend om je verhaal te vertellen? Nee, ik vind het niet spannend om een verhaal te vertellen. Wel om het nu zo op deze manier te vertellen. Ja, ja. Op radio. Op radio dan. Ja. Ja, want je hebt je verhaal wel vaker al verteld. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het ergens... Je gaat toch weer terug naar die momenten. Geef het vooral ook aan als er wat is. En wij zijn alleen maar blij dat je verhaal hier wilt delen. Nicolien, laten we even teruggaan helemaal naar het begin. Je bent gelukkig getrouwd. Hoe hebben jij en je man elkaar eigenlijk leren kennen? Ja, dat is een heel leuk verhaal. Mijn moeder, die is hier toevallig ook vandaag mee. Maar die werkte in een gezondheidscentrum samen met haar man. En mijn man, die werkte daar ook als fysiotherapeut. Mijn moeder was daar doktersassistente. En zij heeft een keer tegen Roderick, mijn man, gezegd van... Goh, ik heb nog een leuke dochter thuis. Zou je niet een keer op een date willen? En toen zei Roderick, nou, geef het telefoonnummer maar. En ze had het ook bij mij gecheckt, overigens, hoor. Gelukkig. En toen hebben we elkaar gesproken en zijn we op date gegaan en... Zo is het gegaan. En we zijn al 22 jaar samen. Mooi. En in jullie relatie of in jullie huwelijk kwam toen al snel de vraag of jullie kinderen wilden? Ja, ik zat daar net toevallig over na te denken. Maar eigenlijk was dat al heel snel bij, ik denk al de tweede date, dat we al wel hadden uitgesproken dat we dat ooit een keer samen zouden willen. Oh, dat is vrij snel wel, ja. En toen jullie dat een beetje met elkaar bespraken, merkte jij toen al aan jezelf, ja, dit is echt een grote wens die ik heb in mijn leven? Ja, het was zeker een hele grote wens. Ja. Voor Roderick ook, voor jou, man? Ja. Ja. Ja. Mooi, om dat wel samen te delen, dat je op één lijn zit. Ja. Besprak jij die wens ook met de mensen om je heen? Was het iets wat je ook in je omgeving deelde? Nou, nee. In het begin heb ik daar niet heel veel over gedeeld. Nee, dat was gewoon iets wat volgens mij... En zo denk ik dat dat voor heel veel vrouwen en koppels is... dat je daar helemaal niet over praat... maar dat dat een soort van nature gaat dat gewoon gaat gebeuren. Ja. En zo naïef was ik eigenlijk ook. Dat ik ook dacht, dat gaat ons ook gewoon gebeuren. Ja. Na 4 maanden geleden gestopt te zijn met de pil, dacht ik, nou, nu komt het. Ja. En dat kwam niet. En wanneer was dan het moment dat jullie besloten, we gaan het nu proberen? Ja, eigenlijk heel traditioneel, toen we getrouwd waren. Ja, ja. Was je een jaar getrouwd? Of, toen we net getrouwd waren, toen zijn we gelijk met de pil gestopt. Hebben we die in de prullenbak gegooid en zijn we gaan proberen. Ja. Ja. Hoe lang duurt het, misschien meer algemeen gesproken, ook even wat feitelijk, want het is natuurlijk iets waar meer vrouwen mee te maken hebben, herkenbaar ook wel. Voor anderen, hoe lang duurt het eigenlijk gemiddeld om zwanger te raken, weet je dat? Ja, volgens mij zeggen ze vanuit de wetenschap, of vanuit de wetenschap, vanuit de gezondheidszorg, meer van als je na een jaar niet op de natuurlijke manier zwanger bent, dat je dan naar de huisarts kan gaan om een eerste consult te krijgen, om daarover te hebben en te kijken of het misschien dan helpend kan zijn om naar het ziekenhuis te gaan, naar een fertiliteitskliniek. Nou, uiteindelijk stond jij wel met een positieve zwangerschapstest in je handen. Weet je nog wat er toen door jou heen ging? En sowieso even terug naar dat moment. Naar hoe lang was dat en hoe ging het? Nou, dat is 3 keer gebeurd. Mm-hmm. En de eerste keer was na een jaar, ruim een jaar, dat we bezig waren. En dat bleek een buitenbaarmoederlijke zwangerschap te zijn. En dat ontdekten we eigenlijk pas in het ziekenhuis. Dus toen ik heel veel last had van buikpijn. Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan uiteindelijk. En daar hoorde ik dat ik in verwachting was, maar ook dat het niet goed was. En toen had jij wel zelf al een zwangerschapstest gedaan? Nee. Oh, dus je hoorde echt in het ziekenhuis dat je zwanger was en dat het niet goed zat. Ja. Hoe was dat? Ja, heel heftig was dat. Ja, dat was sowieso een hele heftige tijd, want mijn tweelingzusje was toen ook zwanger. Oh. Dus toen waren we eerst even samen zwanger en toen toch weer niet. Ja. Dus dat was ook een hele confronterende periode. Ja. Wat kreeg jij, weet je, kan je nog terug naar dat moment, wat kreeg jij echt te horen in het ziekenhuis? Zeiden ze dan letterlijk, je hebt een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, en wist jij meteen ook wat dat was? Of hoe ging dat? Dat ging zo dat ik met buikpijn daar zat en dat ik moest in een bekertje plassen, en de verpleegkundige kwam eigenlijk met een blij gezicht terug, want die zei, je bent zwanger. En toen ging ik op de behandelbank liggen en toen voelde ik ook direct aan alles zelf al van dit is niet goed. Dit kan volgens mij niet goed zijn als je zoveel buikpijn hebt en een zwangerschap. En toen konden ze ook niks zien op de echo en toen werd ik gelijk opgenomen en moest ik blijven. En dat was heel verdrietig. Ja, en hoe lang moest je uiteindelijk in het ziekenhuis blijven? Ik heb 1 nacht in het ziekenhuis gelegen en ik ben denk ik wel toen nog 3 weken lang om de dag naar het ziekenhuis geweest om bloed te prikken. Oh, dat is echt heftig. En wat houdt het eigenlijk in, een buitenbaarmoederlijke zwangerschap? Wat is het? Ja, een buitenbaarmoederlijke zwangerschap wil eigenlijk zeggen dat het vruchtje, de embryo, zeg maar niet in de baarmoeder zit, maar ergens in een eileider. Oh ja. Ja. Hoe oud was het kindje toen jij het verloor? Toen was het 6 of 7 weken. Oh ja. Ja. Wel pril, mm-hmm. Maar dat neemt denk ik niet weg dat je alsnog denkt van ik was zwanger en nu niet meer. Ja, precies. En eigenlijk doet dat er ook helemaal niet toe hoe ver je in de zwangerschap bent. Want ieder kindje doet er toe. En op dat moment was het natuurlijk een beetje gek, omdat ik het op dezelfde dag ontdekte dat ik zwanger was en dat het ook niet goed was. Later heb ik het nog een keer meegemaakt, na 9 jaar proberen. En toen was het uiteindelijk 11 weken zwangerschap. En toen had ik ook al een kloppend hartje gehoord. Dus dat was weer een hele andere ervaring. Ja. Die voor mij nog meer impact had. Want ik denk, de buitenbaarmoederlijke zwangerschap was voor ons ook heel hoopvol. Oh, we dachten, we kunnen echt zwanger worden. En daar hebben we weer hoop uitgehaald. Ja. Oh ja, dat snap ik wel. Ja. En nog terug naar die eerste buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Wat deed dat verlies met jou? En ook misschien met je man? Want je maakt dit toch samen ook mee. Ja. Het was heel verdrietig en confronterend, omdat ook mijn tweelingzusje dus wel zwanger was. En dat was voor ons heel ook een moeilijke tijd. Maar ik denk dat juist het hoopvolle stuk, zeg maar, dat was wel, had de overhand. En ook voor Roderick was dat zo. Van, nou, zie je nou wel, het kan wel, we gaan ervoor en we blijven dit gewoon proberen. Ja. Ja. Had jij wel zoiets van dat je fysiek iets aan jezelf ook merkte? Van, welke gedachten heb je daar op zo'n moment over? Ja, ik had fysiek had ik heel veel last van mijn borsten. Oh ja. Dus echt wel een zwangerschapsgevoel. Ik was verder niet misselijk. Maar dat weet ik nog wel heel goed. En toen dacht ik eigenlijk, omdat mijn zusje ook zwanger was, dat komt omdat zij zwanger is. Daarom heb ik van die pijnlijke borsten. Oh ja. Omdat je, helemaal als je misschien tweeling bent, dat je denkt dat je met elkaar zo meeleeft. Ja. Ja. Nou, je bleek dus zelf zwanger te zijn, maar helaas stopte dat ook. Jullie kinderwens bleef, maar je werd niet zwanger. In wat voor medische molen stapte je toen? En wanneer werd dat besloten misschien allereerst? Ja, mooie vraag. Eerst hebben we het nog een tijdje geprobeerd na die buitenbaar moeilijke zwangerschap. Van we kunnen dit, dus we blijven dit proberen. En uiteindelijk lukte dat niet. En dan kom je dus inderdaad in een medisch traject waarin we in eerste instantie zijn gestart met IUI. Dus dat is eigenlijk een kunstmatige inseminatie waarbij ze het sperma zeg maar inbrengen in de baarmoeder. Heel klinisch, heel medisch, helemaal niks leuks aan. En dat hebben we 8 keer geprobeerd. En toen kwam daar ook geen zwangerschap uit. En toen dan krijg je eigenlijk een gesprek hè, met zo'n fertiliteitsarts die dan gaat uitleggen dat dan IVF een volgende stap kan zijn. Dat hebben we goed samen doorgesproken. Want dat is ook wel weer een hele stap in verband met de hormonen die je allemaal moet gaan prikken thuis. Heeft impact, doet ook iets met je humeur. Sowieso zo'n heel traject is super intens. Ook mentaal vraagt dat heel veel. Ja. En toen zijn we daar ingestapt. Dat hebben we 3 keer gedaan. Zonder zwangerschap. Ja. Ja. Hoe was dat? Vreselijk. Ja. Ja. Ja. Vooral de hoop die je krijgt op het moment dat je met zo'n traject start. Hè, want ze zeggen toch, de kansen worden groter dan als je wanneer je het zelf probeert. En ook super frustrerend, omdat er in ons geval ook geen medische oorzaak is. Dus bij ons is alles is goed. Maar het wil niet lukken. Dus het is heel frustrerend. Heel veel hoop, heel veel teleurstelling. En daarmee ook heel veel verdriet en tranen. Ja. En dat hele lijf wordt door die hormonen ook aangezet. Ja. Waardoor je ook bijna jezelf niet meer herkent. Ja. Ja. Want jij zegt, er was met ons medisch gezien dus eigenlijk niks mis. Dat kreeg je dan ook te horen. Ja. Welke reden werd er dan gegeven waarom het niet lukt? Is het dan gewoon van, we weten het niet? Juist, ja. Maar dat onverklaarbaar, onvruchtbaar noemen ze dat dan. Oh ja. Ja. Is dat, je weet niet hoe het is als er wel medisch iets was, maar is dat misschien ook niet extra frustrerend, denk jij? Ja, het is wel heel lang heel frustrerend geweest. Ja, ja zeker. Waarom en aan de andere kant ook weer soort toch nog hoopvol van er is ook nog niemand die tegen ons heeft gezegd dat het niet gaat lukken. Oh, ja. Ja. Dus we hebben daar ook wel weer kracht uit kunnen halen. Maar het is natuurlijk super frustrerend dat je wel ziet dat er embryo's zijn en dat het gewoon niet blijft zitten. Ja. Ja. Als je dan die trajecten ingaat, je noemt het al, jullie hebben 8 keer IUI gedaan, 3 keer IVF. Ja. Wanneer werd besloten dat jullie dat traject ingaan? Besluit je dat zelf? Ja, wij hebben dat toen zelf kunnen beslissen, omdat de artsen of de fertiliteitsartsen ook mee konden denken. En je hebt het dan, wij hadden dat dan inderdaad bijna 1,5 jaar zelf geprobeerd. En dan zeggen ze, er is eigenlijk ook niks aan de hand. We gaan jullie een klein beetje helpen. Oh ja. Ja. Ja. En dan kan je daar instappen. En er waren steeds van die tussenpauzes. Die namen we dan zelf. Dus als we 3 van die IUI-trajecten hadden gedaan, dan zeiden we, gaan we even lekker weer een periode niet hiermee bezig zijn. Oh ja. Dat ook wel belangrijk, denk ik. Is dat heel ook belangrijk. Iets wat jij aanraadt aan vrouwen die hetzelfde? Absoluut. Neem ook even afstand. Absoluut. Ja. Maar kan dat? Kan je afstand nemen? Nee, niet helemaal. Ik kon het niet in ieder geval. Nee, want je bent er dan toch thuis weer mee bezig. Dan ga je weer aan de slag met ovulatietesten. Dan moeten we het doen op het moment dat de eisprong is. En dat maakt het er ook niet leuker op. Nee. Dus ook op het stuk van intimiteit en hoe je dan weer met elkaar omgaat, heeft het een enorme druk op je relatie. Want wat deed dat met jullie? Had je een bepaald moment, misschien tijdens het traject of op een ander moment, dat je echt merkt van mijn man en ik raken nu van elkaar verwijderd? Wanneer was het of heb je dat überhaupt niet gehad? Nee, wij zijn juist niet verder uit elkaar verwijderd geraakt. Wij konden heel goed, en dat kunnen we trouwens nog steeds, maar heel goed met elkaar praten daarover. Over alles wat er gevoeld wordt en wat er is en wat er fijn is en wat er niet fijn is. En dat is juist ook op dat stuk van intimiteit super belangrijk. Ja. Ja. En dat je daar ook gericht wel pauzes op kan nemen. Of als dat even niet kan, dat je dat wel samen bespreekt. En besprak je tijdens die trajecten misschien ook, of had je zelf voor jezelf de gedachte of overweging, misschien lukt het gewoon niet en kunnen wij geen kinderen krijgen? Of bleef je toch altijd die hoop? hebben. Ja, als je nog in de trajecten zit. Ja, ik heb ooit wel eens opgeschreven, ik denk al na 4 maanden of zo, dat we het aan het proberen waren, ik ben bang dat ik nooit kinderen kan krijgen. Maar ik denk dat iedere vrouw die de wens heeft om moeder te worden en het wil niet zo snel lukken, dat je die angst voelt. Ja. En doordat er geen medische verklaring was, hebben wij echt heel lang die hoop gehouden. We hebben er 12 jaar lang eigenlijk zijn we ermee bezig geweest. Ja. Raakte jij tijdens die trajecten zwanger? Tijdens de medische trajecten? Ja. Nee. Dus dat hielp eigenlijk niet? Nee, voor ons niet. Hoe was dat? Want je zit dan in de medische molen. Je bespreekt dat ook met de artsen. Wat voor reacties kreeg je van hun? Ja, zij weten het gewoon niet. Ik denk dat daar ook nog zoveel te ontdekken is op dat vlak. Van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk in die conceptieperiode? En hoe kunnen we daarin nog beter helpen? Voor ons heeft dat niet iets opgeleverd. En dat is super frustrerend. En heel verdrietig. En dat maakte ons ook heel boos. Ja. Ja. Op iemand of gewoon op de situatie? Op de situatie, op elkaar soms ook, op mezelf, op de artsen, op iedereen die dan op dat moment even om je heen was, was er ook soms heel veel boosheid. Ja, ja. En je zei net al 12 jaar lang, dat is natuurlijk wel, ja, ik kan me voorstellen dat je niet 12 jaar lang boos bent, het gaat misschien op en neer, maar ja. Hoe gaat dat dan? Wat doet dat allemaal met je? 12 jaar, ja, dat is echt heel lang. Ja, is ook echt heel lang. Ja. Ja. En wij hebben daarin ook echt wel periodes gehad dat we probeerden om er niet mee bezig te zijn. Dan gingen we heel bewust kijken van wat is er dan allemaal wel? Wat is er mogelijk? Wat kunnen we wel gaan doen? Maar die hoop is er altijd gebleven. Ja. Ja. Ja. Op welk moment besloten jullie dan toch van we stoppen hiermee? Het wordt ons te veel en we stoppen met dit proberen. Ja, we hebben eigenlijk toen we het medische traject hadden afgerond. Dus in Nederland krijg je 3 keer een IVF-behandeling vergoed. En toen hadden wij die gehad in januari 2015. En toen zijn we gestopt. Toen hebben we gezegd, nou, we gaan ons leven anders inrichten. We gaan kijken wat er wel kan. En stiekem gingen wij toen dus nog wel proberen samen. En ook met ovulatietesten. Want wie weet zou het ons toch nog lukken. En dat lukte toen dus. En toen eigenlijk na de miskraam in 2018, toen daarna zeiden we, en nu gaan we het niet meer doen. Want nu zijn we echt een punt gezet, maar echt naar elkaar uitgesproken van we gaan er niet meer mee bezig. En ik ben toen ook bij mijn moeder en haar man geweest en gezegd, we willen dit niet meer, we stoppen. Ja, ja. Wat voor reacties kreeg je toen, bijvoorbeeld van je moeder of van je omgeving met wie je dat deelde? Ja, juist heel liefdevol en knap en moedig dat jullie dat nu zo beslissen samen. En dat je gaat vooruitkijken naar wat er allemaal wel is en hoe ga je dan je leven inrichten. Dus het was ook een soort opluchting om dat te kunnen doen. En ook voor onszelf, om dat echt uit te spreken. Ja, ja. En tijdens die overweging, voor welke keuze sta je dan? Waar heb je het dan met elkaar over? Verschil je daarin van mening? Hoe gaat het maken van zo'n besluit? Ja, ik denk als het aan Roderick had gelegen, dat hij wel eerder had willen zeggen, we stoppen daarmee. Maar dat altijd wel de deur open is gebleven. Ook voor hem, zeg maar. Als ik nog iets zou willen in een IVF-traject. We zijn nog een keer naar een ziekenhuis geweest. Van, goh, is het nu echt klaar? Of hebben we misschien toch nog een kans? Dus ik heb wel voor mijn gevoel alles kunnen doen om zeker te weten dat we de juiste keuze zouden maken. Maar het is... Ja, gevoelsmatig loop je daar gewoon tegen. En ik was gewoon op. Ik was ook niet meer mezelf. Ik was gewoon zo moe van altijd maar bezig zijn met het zwanger kunnen worden. En dan heb ik het echt over een kop koffie drinken was al in mijn achterhoofd. Oh, dat is misschien niet goed. Een glas wijn drinken. Oh, maar misschien ben ik wel zwanger. Of het kan niet goed zijn voor een eicel. Of weet ik het wat ik allemaal in mijn hoofd had gehaald. En dat was zo vermoeiend. Want je leven staat dan eigenlijk een beetje stil. Voelde dat zo? Ja. Ja, dat voelde op sommige stukken zeker zo. Ja. Ja. Op een gegeven moment nemen jullie dan dat besluit, hoe moeilijk ook. Van we stoppen hiermee, we gaan door met ons leven. Maar kwam er daarmee dan ook voor je gevoel een streep door die kinderwens? Ja, en dat was ook denk ik een van de, of denk ik, dat weet ik wel, een van de meest moeilijke dingen. Want dan maak je dus de keuze dat je geen ouder gaat worden. Ja. Ja. Maar ergens kan ik me ook voorstellen dat je misschien de wens altijd nog houdt. Ja, die is er nog steeds. Ja. Als iemand nu zou zeggen, volgend jaar krijg je een kindje, dan zou ik nog zeggen, nou oké. Ja. Ja. Ja. zo graag wil je dat. Dat ja. gaat daarmee natuurlijk ja, ook niet als het weg. Dan in gezondheid mag komen. Ja. En stiekem zeggen we ook nu wel eens tegen elkaar... het is ook wel lekker zo, hè? Ja, ja dat is er op ook. Wat voor momenten is ja. dat dan? Oh, als we op vakantie zijn en lekker... of gewoon zeggen, oh, goh, we hebben geen zin om te koken... zullen we lekker uit eten gaan. En, ja. en we hebben ook heel veel financiële vrijheid... en we hebben met niemand rekening te houden. Dus het geeft ook weer heel veel mooie dingen. En geen slapeloze nachten. Nou ja, er is ook heel veel wat er wel Tuurlijk, mogelijk ja, wordt gemaakt. Zeker, ja. ja. We hadden het net al even over met wie jij het er dan over had in je omgeving. Zijn er ook reacties die jou zijn bijgebleven? Ja, maar dat zijn meer de reacties die niet zo heel leuk zijn geweest. Okay. Mensen die zich daarmee bemoeid hebben... of die daar een andere kijk op hadden... en denken het te weten wat goed voor jou is. Oh ja. Heb je een voorbeeld daarvan? Ja, en wij hadden na de miskraam, die na 9 jaar kwam... dat er mensen tegen ons zeiden van... ja, maar het is nou toch ook wel gewoon goed geweest zo. Oh ja. Ze hadden zelf helemaal geen kinderen, waren er ook helemaal niet mee bezig. Nou, dat zijn echt opmerkingen die dan zo raken. Ja. Of mensen die zeggen... nou, maar dan ga je toch gewoon adopteren? Oh ja. Ja. Dat was voor jullie geen optie? Nee. Nee. Nee. Nee. Dan denken mensen het goed te weten. En, ja. ja. En hoe was dat voor jouw man? Besprak hij het ook met mensen in zijn omgeving? Deed hij dat misschien op een andere manier dan jij? Ja, Roderick heeft het denk ik wel met... hij heeft het wel met goede vrienden gedeeld. Maar wij waren daar in het begin ook helemaal niet zo open over. Want wij vonden dat ook best wel moeilijk. En wij zaten ook in een fase waarin heel veel vrienden wel kinderen kregen. En dan zit je daar middenin. En dan zit je daar toch ook met je... Ja, met je verdriet. En dan hoor je er ook niet echt bij. Ja. ja. Dan ben je altijd dat stel zonder die kinderen. Oh, ja. In ieder geval, zo hebben wij onszelf dat aangepraat. Hè. Laat ik dat ook voor opstellen. Ja. Dat is hoe wij het voelden in hoe wij daar tussen pasten. Want ja. wij waren anders. Moeilijk, lijkt ja. me dat. Het voelt bij dit soort onderwerpen altijd een beetje raar... om midden in een gesprek dan te stoppen. Maar we nemen even een adempauze, laten we ja. het zo noemen. Jij hebt liedjes uitgekozen die we nu gaan horen... onder andere I Can't Make You Love Me van Bonnie Raitt. Mm-hmm. Waarom wil jij dit graag beluisteren? Ja, dit is een liedje wat met name ook Roderick heel mooi vindt. Maar ook omdat het zo ontzettend puur is. Ja, omdat je krijgt het ook niet allemaal zoals je het wil. Ja. Mooi. We gaan luisteren naar Bonnie Raitt met I Can't Make You Love Me. Thank you. Bonnie Raitt met I Can't Make You Love Me. De nacht van EO. Bij mij in de studio zit Nicolien Scholten. En in de Week van de Vruchtbaarheid heb ik het met haar over zwangerschappen en wat er met je gebeurt als dat ongewild niet lukt. Nicolien, je vertelde net al over alle trajecten die jij en je man hebben doorlopen nadat de eerste zwangerschap uitliep op een miskraam. Tijdens die trajecten raakte je ook niet zwanger, maar toen werd het 2017. En er gebeurde eigenlijk een soort wonder. Ja. Zag jij dat ook zo? Ja. Wat gebeurde er? Nou, ik raakte spontaan zwanger. Toen jullie eigenlijk al hadden besloten, we stoppen hiermee, we gaan stoppen met proberen. En raakte je toch zwanger? Nou, dus niet stoppen met proberen, want dat gingen we dan wel op onszelf doen. Maar niet meer in het medische circuit. Dat was echt één groot ongeloof van wat gebeurt er nu? En super blij natuurlijk en trots en een fantastische periode. Want dat hebben we eerst ook echt voor onszelf gehouden. Ja, want hoe kwam je erachter dat je zwanger was? Hoe ging dat? Ik had op een gegeven moment, ik was gewoon echt heel moe. En ik had wat last van mijn borsten. En toen dacht ik, nou, wat zal toch niet? Nou, en toen ging ik dus op woensdagavond, weet ik nog zo goed, ik was thuis alleen. En Roderick die ijshockeyt en die was gaan trainen. En toen ging ik die test doen. En toen in één keer kwam dat kruisje op die test. Ja. Ja, en toen was ik gewoon zwanger. Ja, super tof. Ja, want wat ging er door je heen? Weet je nog de gedachten? Ja, nou eigenlijk gevoel. Eerst dat ongeloof. En toen van, oh, gaat het dan toch nog gebeuren? Na 9 jaar van, oh. Ja, en toen hebben we het Roderick gebeld. Ja, heel blij. Ja. Ja. Had je ergens ook misschien angst toch wel? Dat je denkt van, oké, gaat het mis? Of? Nou, niet die eerste week helemaal niet. Nee, eigenlijk pas toen ik wat meer ging voelen en misselijk werd. En toen kwam ook de twijfel van, maar wat als het nou misgaat? Of wat als het een missed abortion gaat worden? Dat je wel zwanger voelt, maar dat het toch het hartje niet meer klopt. Of, dan gaan allerlei gedachten door je hoofd. Ja, maar die eerste... Moment niet. Nee. Ik was alleen maar blij. Hoe lang duurde die blijheid? Hoe ging dat een beetje verder? Nou, die nacht heb ik niet geslapen. Nee. Roderick kwam laat thuis. Dan hebben we daar samen lekker over zitten keuvelen. En fantastisch. En eigenlijk is dat wel die paar weken. Het heeft wel echt de overhand gehad, die blijdschap. Maar die onzekerheid kwam ook steeds meer. Voelde deze zwangerschap voor jou anders dan de eerste keer? Ja, want ik had daar nu geen last van mijn buik. Dus ik wist ook dat dit dan nu goed zou zitten. En ik had met de verloskundige af kunnen spreken dat we een vroege echo zouden krijgen. Dus mochten al met 8 weken komen in plaats van met 12. Dus dat was ook een hele fijne geruststelling dat we toen zagen dat het goed zat in de baarmoeder en dat het hartje klopte. Ja, wat ging er toen door jou heen toen je die echo kreeg en zag dat er dus echt een kindje in je buik zat? Ja, heel veel emotie, tranen, blijdschap. Ook ergens vertrouwen. Een week daarna was het kerst. Dus toen hebben we het ook aan onze families verteld. Met een fotootje van de echo. En dat was ook echt... Ja, hoe het nu ook geëindigd is heel verdrietig. Maar ik ben super blij en dankbaar dat we dat toch met elkaar hebben mogen meemaken. Ja. En wanneer hoorde of merkte jij dat het misging? Dat het toch niet goed zat? Ja, ik merkte dat dus helemaal niet. Want we hadden de 12 weken echo. En 's morgens had ik eigenlijk nog gespuugd. En toen lagen we daar op de bank, zeg maar, voor de echo. En toen zette de echoscopiste de echo, zeg maar, op mijn buik. En toen zei ze, hij doet het niet. Dus ik dacht, hij doet het niet. Ja. Doet de camera het niet? Ja. Of wat gebeurt er nou eigenlijk? Maar dat ging dus over het kindje. Want het hartje klopte niet meer. Dat is super verdrietig natuurlijk. Ja. Er zit dan dus een kindje in je buik dat niet meer groeit. Dat krijg je dan op die manier te horen. Ja. Voor wat voor keuze sta je dan op zo'n moment? Sta je überhaupt meteen voor een keuze? Of krijg je eerst even de tijd om het te verwerken? Ja, dat gaat wel vrij vlot. Wij zijn naar huis gegaan en toen kwam al heel snel de verloskundige. Ik denk een uur later kwam de verloskundige bij ons thuis. Wat heel netjes en fijn was. En dan krijg je inderdaad 3 keuzes voorgeschoteld. Je kan het of op de natuurlijke manier laten komen, of je kan medicatie krijgen, of een curettage. En waar koos jij voor? Ik heb toen heel bewust gekozen om af te wachten. Want ik dacht, dit kindje is er vanzelf gekomen zonder medische dingen. Dus dan mag dit ook op de natuurlijke manier mijn lichaam weer verlaten. Maar uiteindelijk heb ik het 3 weken nog bij me gedragen en is het niet vanzelf gekomen. Dus heb ik uiteindelijk toch met medicatie bevalling eigenlijk op moeten roepen. Ja, want dat is dan wel een bevalling. Ja, zo heb ik dat wel echt beleefd. Ja. Met het breken van vliezen tot weeën. Tot uiteindelijk ook een kindje op kunnen vangen. Ja. Is dat niet ook heel, heel zwaar? Ook omdat je weet dat het kindje niet levensvatbaar is. En je gaat toch die bevalling in. Dat weet je al van tevoren. Ja. Was dat niet super zwaar? Ja, het was ook echt heel pittig, want het was heel pijnlijk. Mm. En we zaten daar ook met z'n tweeën. Dus je doet dat dan, omdat het nog onder de 12 weken is, doe je dat ook gewoon thuis. Met z'n tweetjes. Dus dat was ook best wel spannend. En ergens heeft juist die pijn die ik heb gevoeld om dat te doen, heeft ook weer geholpen om een stukje te verwerken eigenlijk. Dat mijn lichaam wel echt in staat was om het uiteindelijk toch allemaal zelf op te lossen. En heb je het kindje dan ook nog kunnen zien? Ja, we hebben het kindje ook opgevangen met een zeefje. En dat is ook echt een tip die ik aan iedereen wil meegeven. Ja. Als je weet dat er een miskraam aankomt. Zorg dat je gewoon een vergiet, en dat klinkt echt heel raar, maar zorg dat je een vergiet naast je op het toilet hebt, zodat als je gaat plassen, dat je dan altijd daardoorheen kunt plassen door het vergiet, zodat je het kindje kunt opvangen. En waarom raad jij dat aan? Wat is daar zo belangrijk aan? Omdat de kans ook heel groot is dat je het anders per ongeluk door de wc spoelt. Ja. En dat lijkt mij in ieder geval heel traumatisch. Omdat wij hebben daar nog heel goed naar kunnen kijken. En we hebben gewoon echt een heel klein kindje gezien met vingertjes en teentjes en alles erop en eraan, alleen nog veel te klein. Ja. En als je het niet opvangt, dan kan het zomaar dat je te laat bent en dat je per ongeluk het al hebt weggespoeld. En dan kan je het niet meer bekijken. En juist het zien van het kindje, jij zei, voor jou werkt dat helend. Op welke manier? Nou, doordat we gewoon gezien hebben dat wij dat ook konden samen. Ik doe zo omdat ik het in mijn handen heb gehad. Je maakt je hand tot een kommetje. Ja. Snap ik. Ja, en we hebben er samen naar zitten kijken. En we hebben het heeft een grote neus. Dat konden we helemaal nog niet zo goed zien. Maar gewoon ook even weer een soort van terug naar, dit is het. Ja. Ja, dus dat was eigenlijk heel fijn. En eigenlijk elk gevoel dat je hebt doorleven, is dat? Ja. Nee, dat zeg je mooi. Ja, het doorleven van de pijn en het afscheid nemen daarvan uiteindelijk was juist heel mooi. Hebben jullie het kindje ook begraven? Ja. Hoe ging dat? Was het ook met z'n tweeën? Ik had een filtermandje gemaakt zelf. Met een goede fles wijn op tafel, zal ik eerlijk zeggen, in die periode. En dat was ook weer heel fijn om dat zelf te kunnen maken. En toen hebben we het kindje daar ingelegd. En toen zijn we inderdaad samen naar een park gegaan, wat vlakbij ons huis is, waar we graag komen en waar ik al heel lang ook hardloop. En toen hebben we daar een mooi plekje uitgekozen en hebben we het begraven op een plek waar geen honden mogen komen. Zodat we zeker wisten dat het niet werd opgegraven. Ja. En dat is nu een hele fijne plek en daar komen we nog steeds. Ging je daarna voor je gevoel ook een tijd in van rouwverwerking? Dat kan ik me wel voorstellen. Absoluut. Hoe was dat? Heel pittig. Ja. Ja, ik heb heel veel gehuild. En we hebben samen heel veel gehuild. En we hebben met familie veel gehuild. En iedereen verloor ook een kindje, zeg maar, met ons. Dus het was niet alleen ons verdriet, maar iedereen om ons heen was ook intens verdrietig voor ons. En ook omdat het er niet kwam. Dus dat is echt wel een moeilijke periode geweest. Ik heb ook echt een tijdje niet gewerkt. Ook nog een tip trouwens. Stop ook echt even met werken als je een miskraam hebt. Hoe pril deze ook is. Maar neem de tijd om echt even tot jezelf te komen. En tijd te maken om dat een plek te geven. En hoe is bij jou en bij je man dat proces van rouwverwerking gegaan? Zijn jullie op een gegeven moment ook naar een psycholoog gestapt? Of jijzelf? Ja. Ik ben wel naar een psycholoog gegaan, omdat ik er echt heel veel last van had en moeite had van hoe kan ik dit nou weer te boven komen. Want de eerste reactie was ook, ik kom dit nooit meer te boven. Ja. Dit gaat nooit meer goed komen. Roderick is ook een hele week thuis geweest en dat is ook heel fijn geweest. Waarin we gewoon samen Ook weer even een uitstapje hebben kunnen maken. En we zijn toen eigenlijk ook best wel snel weer gezegd, nou kom, gaan we lekker ergens weer een keer een biertje drinken in de stad. Omdat we ook gewoon weer onderdeel wilden blijven, zeg maar, van de rest van de wereld. Ja. En heb je ook steun gehad uit je omgeving? Ja, zeker. Ja, heel veel steun. Ik denk dat echt ons hele huis stond vol bloemen en kaarten en mensen die een wandelingetje kwamen maken of een koffietje kwamen drinken. Of nee, daar hebben we heel veel aan gehad. Ja. Fijn. Daarna ben jij nog een keer zwanger geraakt, ja. Toch? Hoe ging dat? Wanneer was dat? Ja, dat was precies een jaar later. En toen had ik eigenlijk net ontdekt dat ik zwanger was. En mijn tweelingzus woont in Italië. En ik ging, volgens mij deed ik op dinsdag de test en ging ik op donderdag naar mijn zus. En toen verloor ik al in het vliegtuig wat bloed. En toen dacht ik, oh shit. Nou, zou dat nou weer misgaan? Want nee toch, een beetje angst direct. Ja. Ja. En toen kwam ik aan in Pisa en toen stond mijn zus daar. En die zei, oh nee joh, dat heb ik ook allemaal gehad. Niks aan de hand, maak je niet druk. Nou oké, okay. Dus ik was weer een beetje gerustgesteld. Maar toen kwam ik bij haar thuis en ging ik naar het toilet. En toen zei ik, nou dit is niet goed. Dit is niet een gewoon klein beetje bloedverlies, maar dit is heftig. En toen heb ik de verloskundige gebeld. Ja, en toen heb ik daar... ook het kindje verloren. Misschien een veel te brede vraag, maar hoe kan een mens dat aan? Dat je weer denkt, weer toch een sprankje hoop, ja. En weer een verlies. Ja. Hoe kan dat? Ja. Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Hoe kan dat? Ik denk dat ieder mens ook weer veel sterker is dan je daadwerkelijk denkt. Dit maakte het voor mij heel ingewikkeld, want Roderick was er niet. Dus ik heb dit ook daar alleen met mijn zus heel verdrietig geweest. Roderick heeft in Nederland zijn dingetjes daarmee gedaan. Die had volgens mij 2 avonden feest. En volgens mij is die gewoon goed door het geluid gegaan. En was dat voor hem heel goed. En we hebben het er toen samen thuis niet eens superveel meer over gehad. Maar toen dacht ik gewoon, dit gaan we niet nog een keer doen. En dat dacht Roderick ook. Was die keuze voor jullie dan toen dus echt anders dan toen jullie eerder dachten, we proberen het nog wel, maar we stoppen met de trajecten? Dit was nu echt een ander besluit. Ja, dit was echt definitief van we willen dit niet nog een keer meemaken. En de kans dat dat gebeurt, want ja, ik werd ook steeds ouder. Volgens mij was ik toen 40. Dat je ook denkt, ja, de kans op een miskraam wordt ook steeds groter. Ja. Ik wil dit gewoon niet meer. Ik kan dit inderdaad niet nog een keer aan. Ja. En dat had misschien vast nog wel een keer gekund. Maar wij hebben er nu voor gekozen om dat niet nog een keer te doen. Ja. Ja. Hoe voelde dat? Hoe voelde het nemen van dat besluit? Eigenlijk gaf dat heel veel rust. Ja. Ja. Ja. En ik mag ik er nog iets over? Ja, zeker. Graag. Ik kan nog een voorbeeld naar boven dat ik net vertelde, hè, over bij ieder glas wijn wat je drinkt, dat je daar dan mee bezig bent. En ik weet nog dat we toen aan tafel zaten en een glas wijn namen. En dat Roderick zei, wil je nog een glas wijn? En dat ik zei ja. En ik nam een slok. En dat de tranen over mijn wangen liepen. En dat ik dacht, ik kan nu zonder daarover na te denken gewoon spontaan zeggen, ja, doe nog maar een glas wijn. En niet dat ik nu een alcoholist ben. Nee. Zo klinkt het misschien een beetje. Helemaal niet. Maar dat zijn wel van die voorbeelden. Dat ik dacht, oh, er kwam weer zoveel ruimte. Ja. En rust. Meer onbevangenheid. Dat je juist in het leven... Ja. Toch kan ik me ook wel voorstellen dat het misschien iets doet qua dat het je toekomstbeeld dan met dat besluit ook definitief verandert. Ja. Hoe was dat? Spraken jullie dat ook tegen elkaar uit? Van, ja. Ja, zeker. Dat was best wel mooi. Want we zijn toen naar een lekker hotel gegaan in Otterlo. Hotel Sterrenberg. En daar kwamen we al vaker als we moeilijke beslissingen gingen maken. Dus ook toen we stopten met IVF zijn we daar naartoe gegaan. En ook voor deze beslissing zijn we daar heerlijk een weekend naartoe geweest. En daar hebben we echt naar elkaar uitgesproken dat we gingen stoppen. En dat er dus heel veel ruimte kwam weer voor nieuwe dingen. En wat dat dan mogelijk zou kunnen zijn. En daar kwam toen ook voor mij het idee om met mijn eigen praktijken te beginnen. Heel mooi hoe dat dan in elkaar over kan lopen. En we gaan het daar dadelijk nog verder over hebben, over jouw eigen praktijk en wat jij met jouw ervaring dus hebt gedaan in je werk. Je hebt ook muziek uitgekozen om vannacht te draaien. En we gaan luisteren naar California Soul van Marlene Shaw. Waarom wil je hier graag naar luisteren? Ja, mijn zusje woonde eerst in Doesburg. En zij heeft 2 prachtige kinderen mogen krijgen. En dat is dus ook heel tof en ook confronterend geweest. Ja. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik daar een dag was geweest met de kindjes. En dat ik naar huis reed en dat ik alleen maar dit nummer heb gedraaid. Omdat ik super trots was op de kindjes, maar ook stiekem heel erg trots was op mezelf, dat ik die hele dag daar zo liefdevol had kunnen zijn met Sophia en Camilo. Ja, dus mooi. Daarom dit nummer. Mooi, we gaan luisteren naar California Soul van Marlene Shaw. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sun. Bij mij in de studio zit Nicolien Scholten. We hebben het net, Nicolien, al uitgebreid gehad over jouw persoonlijke verhaal en wat je zelf hebt meegemaakt in de moeilijke weg die jouw onvervulde kinderwens met zich meebracht. Mm-hmm. Nu werk jij als begeleider van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Hoe is dat zo gekomen? Ja, vooral omdat wat ik gemist heb in de begeleiding. Ik ben naar een psycholoog geweest toen ik mijn miskraam had gehad. En een psycholoog is een psycholoog en niet heel erg gespecialiseerd in verlies in de zwangerschap of een onvervulde kinderwens. En eigenlijk als je dan gaat zoeken naar dat soort hulp, dan is dat er helemaal niet veel. Het is er wel, maar niet heel veel. En daarnaast had ik zelf ook al verschillende coachopleidingen gedaan en deed ik daar al best wel veel in. En toen dacht ik, ja, volgens mij is dit wat mij dan nu te doen staat. Dan heb ik dit ook niet voor niks meegemaakt en kan ik hier als ervaringsdeskundige en als professional andere vrouwen en koppels in gaan begeleiden. Mooi. En jij hebt dus je eigen praktijk opgericht. Ja. Wat doe je concreet? Ja. Nou, best wel breed eigenlijk. Ik ben vooral gericht op vrouwen met een definitief onvervulde kinderwens. Dus dan gaat het echt over zingeving, over ja, hoe kan ik nou mijn leven weer opnieuw inrichten met een onvervulde kinderwens? En wat betekent dat eigenlijk voor mij? En dan gaat het ook over rouwverlies of rouw, hè, wat je gewoon hebt ook na een onvervulde kinderwens of bij een onvervulde kinderwens. Want eigenlijk kan je bijna stellen dat het krijgen van kinderen net zo impactvol is als het niet kunnen krijgen van kinderen, terwijl je die wel heel graag gewild zou hebben. Ja. En ik vind dat we daar in deze maatschappij ook veel te weinig bij stilstaan. Dus ik vind het heel mooi om daar vrouwen in te ondersteunen. En dat is dan, kan een traject zijn van een jaar, waarbij we elkaar gewoon één keer in de maand live zien. En dan door allerlei verschillende ervaringsoefeningen en opdrachten neem ik eigenlijk de vrouwen weer mee door zo'n rouwproces. Maar ook in, ja, hoe kan je leven er nou ook uitzien in de nieuwe toekomst? Is het niet, want dit klinkt heel mooi. Lijkt, mm-hmm. Als ik het zelf zou meemaken, lijkt dat mij heel mooi en mm-hmm. goed om te doen. Maar is het voor jou persoonlijk ook niet heel lastig om daarmee elke keer weer geconfronteerd te worden? Omdat je het zelf ook hebt meegemaakt. Nee, ik heb daar eerlijk gezegd niet zoveel last van. Ik kan daar heel goed als professional in staan. En ik vind het juist ook heel mooi om als ervaringsdeskundige er te zijn voor deze groep vrouwen. En ik merk ook dat zij dat ook heel prettig vinden. Dat ze ook niet zo heel veel hoeven uit te leggen. Maar dat ze ook echt gehoord worden. Dat ze iemand zien die eigenlijk na zo'n groot verlies, zeg maar, ook weer een leuk leven kan hebben. Ja. En dat ik gelukkig ben met hoe het er nu bijstaat. En dat geeft ook voor die vrouwen weer heel veel hoop. En jij deelt dan, denk ik, zelf ook delen, of in ieder geval jouw verhaal met die vrouwen. Wendt dat op een gegeven moment? Ja, in die zin wendt dat. En ik doe dat eigenlijk ook alleen maar als zij er echt naar vragen. Dus het is echt hun eigen proces wat ik begeleid. En als daar dingen in zitten die zij graag van mij willen weten, hoe ik dingen heb aangepakt, dan ben ik er voor ze. Oh ja. Ja. Wat heeft jou geholpen om te helen? Heel concreet. Je had het net bijvoorbeeld even kort noemde je dat je dingen opschreef. Was dat bijvoorbeeld iets wat jou hielp? Ik heb heel veel geschreven en dat doe ik nog steeds heel graag. Dus dat heeft enorm geholpen. Maar ook door er nu heel veel over te delen. Dat helpt heel veel. En ook door daar gewoon over te huilen. En nog steeds soms echt verdrietig over te zijn. Ja. En dat ook toe te staan dat ook helemaal oké is. Ik denk straks als mijn zus oma wordt en mijn vriendinnen, dat ik weer door zo'n proces heen ga en dat ik het weer moeilijk vind. Ja. Ja, en dat is dan ook oké. En misschien een rare vraag, ik weet niet of je het zelf zo zou noemen, maar is dat dan ergens jaloezie of is het een ander gevoel? Waar je dan mee te maken hebt. Ja, mooie vraag. Nou, jaloezie is er zeker. Ja, en dat is voor mij, voelt dat nu wel echt anders. Maar dat heb ik in het hele traject heel veel ervaren. En ik weet dat heel veel vrouwen en misschien ook wel mannen er moeite mee hebben om dat toe te geven, dat je jaloers mag zijn. Ja, maar dat is wel echt het gevoel dat er helemaal bij past. Ja, ja. Want ergens is dat natuurlijk ook niet raar. Helemaal als je niet iemand raar. Iets ziet hebben wat jij heel graag had gewild. Ja, precies. Ja. Wat zeg jij nu als mensen vragen of je kinderen hebt? Ja, dan zeg ik nee, helaas, die heb ik niet. Had ik graag gewild. Dat is de korte versie. En soms geef ik er iets meer woorden aan. Dan leg ik uit, nou, ik heb 3 kindjes verloren tijdens de zwangerschap. Dus ergens voel ik mij wel moeder. Maar we hebben geen levende kinderen. Iets in die trant. Ja. Vind je dat een moeilijke vraag? Misschien ook in onze huidige maatschappij, dat heel makkelijk wordt gesteld, omdat er ook misschien makkelijk van uit wordt gegaan dat ja, het lukt. De aanname is eigenlijk altijd wel dat wij kinderen hebben. Ja. Oh ja. En zelfs in restaurants, gewoon lekker een avondje uit met z'n tweeën, oppas geregeld. Zo bijzonder dat mensen er altijd van uitgaan dat er kinderen zijn. Ja. Ja. Ja. Is het, vind jij, een vraag die we misschien gewoon niet meer moeten stellen? Of hoe moeten we daarmee omgaan? Nou, ik vind de vraag, heb jij kinderen? Wat maakt het op dat moment nou zo van belang als je elkaar aan het leren kennen bent? Dus ik vind dat altijd wel bijzonder dat die vraag altijd zo snel gesteld wordt. Hè? Want, ik ben Nicolien. Oh, heb je kinderen? Ja. Nee. Nee. Nee. Nee. Dus misschien zou je die later in het verkenningsproces, zeg maar, wel eens kunnen stellen. Want ik vind dat we daar zeker wel gewoon elkaar over mogen bevragen. Maar als het antwoord dan is nee, dat had ik graag gewild. Dan zou ik wel iedereen willen aanraden om dan gewoon eens te vragen van, goh, hoe is dat voor je? In plaats van dan niks meer te zeggen of weg te lopen. Je moet dan wel ook gelijk open zijn over je verhaal. En überhaupt je verhaal willen delen. Juist. Hoe is dat voor jou? Dat was in het begin wel moeilijk. Want je wil dat eigenlijk niet heel graag vertellen. Want dan weet ook iedereen dat je bezig bent met je kinderwens. Nu wordt dat voor mij ook steeds makkelijker. Omdat het zo is. En ik er zelf ook vrede mee heb dat het nu is zoals het is. Dus dat er geen kinderen komen. We hadden het net al even over. Jij hebt dus je eigen praktijk. Is het druk? Misschien een beetje een gekke vraag. Maar heb je veel mensen met die jij helpt? Dat gaat echt in fases. Dat zal ik ook eerlijk zeggen. Het is wel, het loopt wel. Ja, zeker. Want, ja. Hoeveel mensen in Nederland hebben problemen rondom hun vruchtbaarheid? Hoe vaak komt het voor? Ja, wat ik van de laatste cijfers weet is dat 1 op de 6 koppels moeite heeft met zwanger worden. Dus dat betekent dat ze niet binnen 1 jaar al zwanger zijn. En 1 op de 4 vrouwen krijgt een miskraam. Dus dat is best wel heftig, ja. Want naast dat ik begeleiding bied voor de onvervulde kinderwens, bied ik dus ook begeleiding voor vrouwen en koppels die een kindje verliezen tijdens de zwangerschap. En begeleiding tijdens fertiliteitstrajecten. Oh ja. Maar 1 op de 4, dat betekent eigenlijk, iedereen kent wel iemand dus die een miskraam heeft meegemaakt. Ja, zo zou je dat bijna wel kunnen zeggen. Zijn mensen zich daar wel van bewust, denk jij? Nee, ik denk als je dat in je omgeving niet meemaakt, dan ben je daar niet van bewust. Nee. Is het aantal mensen met problemen rondom hun vruchtbaarheid, is dat aantal gegroeid? Weet jij dat? Weet ik eigenlijk niet, maar ik... Nee. Jij hebt zelf 3 miskramen gehad. We hadden het net over 1 op de 4 keer komt dat voor. Mm-hmm. Hoe kan het dan dat we het daar zo weinig over hebben? Als samenleving. Heerst er een soort taboe op? Ja, ik durf wel te stellen dat dat nog steeds zo is. En zeker bij de prille zwangerschappen die afbreken, dus voor 12 weken. Het is nog steeds zo dat heel veel vrouwen en koppels pas na 12 weken gaan vertellen dat ze zwanger zijn. Dus alles wat daarvoor in verlies eindigt, zeg maar, dat wordt niet gedeeld. Dus dat gebeurt eigenlijk dan alleen maar in de huiskamers. Met z'n tweeën, misschien dat een ouder daar eens bij betrokken is. Maar dat wordt nog steeds heel weinig verteld. En waarom? Waarom is dat? Ik kan daar alleen maar dingen in invullen. Die ik dan zou kunnen zeggen, is dat je dan op het moment dat je dat gaat delen, dat je verlies hebt gehad, dan weet ook de hele, iedereen dat je bezig bent met je kinderwens. Dat geeft misschien juist ook wat druk. Er zit ook een heel groot schaamtestuk op. Dat je lichaam misschien niet in staat is om dat kindje te voldragen. Dat zijn ook allemaal dingen die vrouwen veel ervaren en voelen. Wat helemaal niet zo is, maar wat wel zo wordt ervaren. En heel groot is daardoor. Dus dan kom je er ook niet zo snel naar buiten. Terwijl het juist ook heel helpend is dat iedereen weet dat het gebeurt en dat je daarover kan praten. En dat het niet zo uitzonderlijk dan is. Nee, precies. Is het ook ergens iets voor vrouwen dat ze daarmee het gevoel hebben dat ze falen in hun vrouw zijn? Ja. Als ik dat heel erg invoel, is dat ook iets wat jij hoort bij jouw cliënten bijvoorbeeld? Zeker. Ja. Nee, dat is er. En dat wordt zo gezegd. En ook als er uiteindelijk een definitief onvervulde kinderwens is, dan voelen vrouwen ook dat ze falen omdat ze geen moeder zijn geworden. En dat ze geen echte vrouw zouden zijn. Oh ja. Wat zeg jij dan tegen... Ja, dat maakt me eigenlijk altijd een beetje boos. Ja. Want dat is natuurlijk ontzettende onzin dat je dan geen vrouw zou kunnen zijn. Als je geen kinderen hebt gekregen. Ja. En tegelijkertijd snap ik dat gevoel ook. Omdat dat nog steeds in de maatschappij... in heel veel reclame zie je het nog steeds. Een vrouw en kinderen. Ja. Het is er altijd en overal. Ja. Ja, dus het is ook nog steeds het beeld wat we hebben, dat vrouwen altijd kinderen krijgen. Maar zo normaal is dat helemaal niet meer. Maar wat moet er gebeuren om dat beeld te veranderen? Dat iedereen open mag staan voor dat er ook heel veel vrouwen zijn die er niet voor kiezen om, hoe moet ik het zeggen? Die een onvervulde kinderwens hebben, dus niet de keuze hebben gemaakt of ze wel of geen kinderen krijgen, maar dat die voor hun wordt gemaakt. Maar er zijn ook steeds meer vrouwen die heel bewust zeggen, ik wil geen kinderen. En ook zij hebben weer te maken met zo'n beeld dat iedereen altijd maar denkt dat je als vrouw kinderen moet krijgen. Ja. Ja. Zijn er een soort do's en don'ts als het gaat om het spreken over iemands kinderwens of iemands onvervulde kinderwens? Ja, wat mij betreft wel. Vertel. De do's zitten er vooral in het stellen van de open vragen van bijvoorbeeld hoe is het voor je als je te maken krijgt met verlies of met een onvervulde kinderwens? Wat heb je nodig? Wat vind je fijn? En de don'ts zijn echt de aannames te doen. In de zin van uitspraken als laat het maar los. Want bij mijn tante, haar nichtje, was het toen zomaar gebeurd. Dat zijn denk ik de meest vervelende opmerkingen die je kan krijgen. Kreeg jij dat soort opmerkingen ook? Oh ja, genoeg. Ja, ga maar lekker op vakantie, meid. Dan komt het wel goed. Ja. En vooral dat loslaten. Hoe kan je iets loslaten wat zo... Het is niet los te laten. Nee. Het gaat dus om de reacties van andere mensen. Past jouw verhaal daarin in het verhaal wat je van cliënten hoort? Is het een soort rode lijn waar zij ook mee te maken hebben? Ja, vooral die ander is daarin. De ander in degene die vragen stelt of er voor die ander is. Die heeft altijd een hele belangrijke plek. En die bepaalt eigenlijk hoe je je mag voelen. In ieder geval zo ervaren zij dat. Yeah. En ze vinden zich snel te veel, ook in vriendinnengroepen. Ja, maar ik heb altijd het negatieve verhaal. Want eigenlijk voel ik me verdrietig. Of gaat het niet goed? Of heb ik weer een miskraam gehad? En dan kiezen ze ervoor om dat maar niet te delen. Terwijl dat hun juist zou helpen om het wel te kunnen doen. Maar zij bepalen dan al voor de vriendinnen. Ja, maar dan ben ik weer degene, moet je weer naar mij luisteren. Yeah. Ja. Mag er dus eigenlijk niet zijn. Nee. Als we het dan hebben over een miskraam waar het net even over ging, dat heeft natuurlijk ook heel veel invloed op je hoe je je fysiek voelt. Ja. Bestaat er dan een soort ziekteregeling voor? Dat zou, lijkt mij vanzelfsprekend. Maar is dat zo? Nee. Zeker ook niet bij prille zwangerschappen. Je krijgt zelfs pas echt officieel verlof op het moment dat je een zwangerschap hebt van 23 weken die afbreekt, om wat voor reden dan ook. Alles wat daarvoor zit is niet officieel een dat je een kindje verliest. Er zijn gelukkig ook werkgevers die daar wel ook heel loyaal mee omgaan, maar ook genoeg niet. Die gaan zelfs vragen of je de curettage kan plannen in het weekend, zodat je er gewoon maandag weer kan zijn, bijvoorbeeld. Ik hoor echt de gekste verhalen. Ja. En daarin wil ik echt zeggen, alsjeblieft neem de tijd die je nodig hebt en meld je ziek. En liever dat je ook eerlijk bent over de reden, als je dat durft om dat te bespreken met je werkgever, zodat er ook een klein stukje begrip kan komen. Ja. Want als die het ook niet weet, kan die daar ook niks aan doen. Nicolien, heel erg bedankt. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur, van de Nacht van EO. We gaan nu naar het nieuws van 3 uur en daarna zijn we weer bij je terug met de Nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 3 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. President Biden heeft afgelopen maandag bij premier Netanyahu aangedrongen op een gevechtspauze in Gaza. De Amerikaanse president heeft dat nu zelf bevestigd, maar hij zei niets over de duur van zo'n pauze. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldde eerder dat het zou gaan om een gevechtspauze van 3 dagen. Een bestand kan volgens Biden bijdragen aan de vrijlating van gijzelaars die Hamas sinds 7 oktober vasthoudt. De Israëlische premier Netanyahu eist juist dat eerst alle gijzelaars vrijkomen voordat hij wil praten over een bestand. Via de grensovergang bij Rafah hebben gisteren zeker 500 evacuees de Gaza-strook verlaten. Dat meldt persbureau Reuters, dat zich baseert op bronnen binnen de Egyptische veiligheidsdiensten. De groep zou voornamelijk bestaan uit buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit. Ook zouden 19 gewonde Gazanen zijn overgebracht naar Egyptische ziekenhuizen. Afgelopen weekend werden de evacuaties over de grens met Egypte stilgelegd na een aanval op een ambulance die onderweg was naar Rafah. Mogelijk wordt pas na de verkiezingen duidelijk of NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt premier wil worden. Dat zei de nummer 2 op de kandidatenlijst van zijn partij, Nicolien van Vroonhoven, bij SBS. Mogelijk komt die duidelijkheid pas na de verkiezingen.

cannibal, you meat eater, you see. But I've seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. To fill my time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken heart. So tie me to a post and block my ears. I can see where those endorphins through my tears, and know my call despite my faults and despite my growing fears. Come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's mind. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now. Met The Cave. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we bij je terug voor nog een uur Nacht van EO. Tot zo! Radio 1. Het is 4 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Madrid zijn gisteravond rellen uitgebroken bij protesten tegen de plannen van de regering om amnestie te verlenen aan Catalanen die in 2017 de onafhankelijkheid probeerden uit te roepen. Volgens de autoriteiten demonstreerden zo'n 7000 mensen bij het hoofdkwartier van de Spaanse Socialistische Partij van premier Sanchez. Door de separatisten amnestie te verlenen hoopt hij samen met hen een meerderheid te vormen in het Spaanse parlement. De partij van Sanchez verloor in juli de verkiezingen van de rechtsconservatieve Partido Popular, maar die wist geen coalitie te vormen. Als Sanchez nu gesteund zou worden door de linkse en Catalaanse partijen, zou hij alsnog weer premier kunnen worden. President Biden heeft afgelopen maandag bij premier Netanyahu aangedrongen op een gevechtspauze in Gaza. De Amerikaanse president heeft dat nu zelf bevestigd, maar hij zei niets over de duur van zo'n pauze. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldde eerder dat het zou gaan om een gevechtspauze van 3 dagen. Een bestand kan volgens Biden bijdragen aan de vrijlating van gijzelaars die Hamas sinds 7 oktober vasthoudt. De Israëlische premier Netanyahu eist juist dat eerst alle gijzelaars vrijkomen voordat hij wil praten over een bestand. Oekraïne is begonnen met de bouw van een tweede kamp voor Russische krijgsgevangenen. Volgens het land zit het eerste kamp vol. De Oekraïners zeggen dat dat onder meer te wijten is aan het slechte moreel van het Russische leger. Militairen zouden zich vrijwillig overgeven. Ook is er sinds augustus geen gevangenenruil meer geweest. Het tweede kamp moet in het westen van Oekraïne komen, vlak bij de grens met Moldavië. Het kan 300 gevangenen huisvesten. In het eerste zou plaats zijn voor 600 krijgsgevangenen. Het weer, buien trekken weg naar het oosten, bij 7 graden. In de ochtend op de meeste plaatsen droog, maar 's middags vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het wordt zo'n 11 graden, waar het regent is het een paar graden koeler. Daarbij staat een matige tot aan zee soms harde zuiden tot zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. De nacht van EO. Straks bespreken we wie de president van de Palestijnse autoriteit eigenlijk is. Maar eerst gaan we luisteren naar een aflevering van de Spindokters. En deze week zetten ze de tanden in het RTL-verkiezingsdebat van afgelopen zondag. Journalist Thijs van den Brink spreekt met voormalig PvdA-adviseur Julia Wouters en oud-campagnestratege van de VVD, Raymond Mens, om te doorzien welke boodschap de 3 lijsttrekkers naar voren probeerden te brengen. We gaan ontspinnen. Yes. Fijn dat jullie er zijn. We zitten, misschien goed om meteen te zeggen, in café Voskou in Amsterdam. Dit is de buurt waar jij woont. Jullie hebben maar naar twee. Ja, dit is een thuiswedstrijd. Ik kan hier echt, ik zou hierheen kunnen rollen als ik zou willen. Ja, maar zit jij hier normaal gesproken met de witte wijn nippende elite de hele dag witte wijn te nippen? Nou, dit café Voskou, daarom is het ook wel heel leuk dat jullie doen, is 3 keer kort achter elkaar van eigenaar vernieuwd. Dus die kunnen wel even een beetje push gebruiken. Maar ik heb hier vroeger heel veel gezeten, toen het nog de kantina heette. En ze een hele leuke speelhoek voor de kinderen hadden. Maar het stikt hier van de leuke cafeetjes in de buurt. We gaan naar het RTL-debat. Een groot tv-debat met VVD-lijsttrekker Dylan Jessicus, Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contact en Frans Timmermans van GroenLinks. Blijf nou bij het Raymond, waar heb je op gelet? Nou ja, ik heb natuurlijk een stokpaardje, dat ik wil dat we gewoon op een normale manier met elkaar debatten gaan voeren. En ik met allerlei tierenlantijntjes. En dat is deels wel, deels niet gelukt. Ik vond het fijn dat er waren geen knoppen. Nee, er waren geen knoppen. Ik vond het fijn dat er ook minder kandidaten waren. Dat er ruim de tijd werd genomen om maar 4 echt grote onderwerpen uit te diepen. Dat vond ik positief. Maar als je al begint met een filmpje waarin alle 3 de lijsttrekkers als een soort tovervee worden neergezet. Ja, dan haak ik al bijna af. Dat hoeft voor mij niet, die kinderlijkheid. Maar ik vond een stap in de goede richting. Ik vond een goed debat, nogmaals, omdat er ruim de tijd was om onderwerpen te bespreken. En ik denk dat bleek ook achteraf bij die eerste peiling die bij RTL is gedaan door het opinieonderzoek, dat heel veel mensen wel tegen het soort peilingen. Ja, dat kun je tegen zijn, maar dat die peilingen niet zien, dat heel veel mensen zeiden dat ze er wat van opgestoken hadden, met name dan door Pieter Omtzigt. Ja. Dus ik denk dat het een goed debat was. Je zag dat alle lijsttrekkers in het begin allemaal stuk voor stuk een beetje zenuwachtig waren, maar uiteindelijk, en ze waren niet gek, kwamen ze allemaal wel los. Ja. Ja. Want je hebt bij RTL Nieuws gewerkt. Ja. Heb je ook nog een soort clubgevoel, niet alleen bij de Partij van de Arbeid, maar ook bij RTL? Ja, toch wel, want tegenwoordig gaat het steeds over dat Soundmix Show debat. Ja. En daar hoor ik zoveel onwaarheden over. 2002 was dat. Ja, dus ik hoor daar dat ze daar in 40 seconden hun stelling moesten verdedigen. Nee. Klopt helemaal niet. Echt helemaal niet. Nee, maar dat is het beeld, hè? De politiek als pauzenummer van een Soundmix Show. Ja, maar die pauze duurde wel geloof ik 1,5 uur. Ja. Die was echt heel lang, dus het was ook niet tussen optreden. Naar. Was jij in die tijd RTL-redacteur? Ja, ja, ja. Nou, meegewerkt. Dus ja. Je voelt je echt persoonlijk aangevallen over iets wat 21 jaar geleden gebeurd is. Ja, dus dat clubgevoel zit er toch nog wel steeds, omdat ik vond dat we toen echt iets heel vernieuwends deden, want we probeerden juist politiek ook aantrekkelijk te maken voor mensen die daar normaal niks mee hadden. Dus ze mochten volgens mij 1,5 minuut mochten ze zeggen wat hun positie op iets was. Nou, ik denk dat er heel veel politiek leiders in vorige campagnes ontzettend blij waren geweest als het een keer niet in 30 seconden, maar in 1,5 minuut. Jij zegt rehabilitatie voor het Soundmix-debat. Dat is jouw oproep. Nee, maar daar ging natuurlijk echt ook van alles mis. En het is wel het begin van het einde geweest. Het werd steeds infantieler en debieler. Maar ik wil wel nog even zeggen, het was gewoon een uitgebreid debat. is gezegd. Wat vond je van gisteren? Ik merk en ik denk dat ik daar zeker niet alleen in ben, dat we zoekende zijn. Dus ik vind het ook heel fijn. Rust, inhoud. Maar ook een beetje saai, hoor ik overal. Saai is niet slecht, want politiek is geen showbusiness. Hoewel het soms in de pauze van de Soundmix Show wordt uitgezonden. Ja, maar dat was wel meer om het publiek naar de politiek te trekken dan de politiek te verlagen tot het niveau van de Soundmix Show. Dus saai mag best, maar wat ik merk waar we in zoeken zijn, is dat je elkaar op een beschaafde manier, zonder elkaar de hele tijd te hakken takken, toch wel duidelijk maakt. Ja, toch wel stevig bevraagd, want het blijft zo vriendelijk allemaal. Ja. Maar het heeft ook heel erg met de persoonlijkheden te maken. Hè? Want die het kunnen allemaal wel uitdelen, toch? Het gaat niet alleen om uitdelen, maar het gaat er ook om dat Jezielkes hebben we al gehad. Hè? Die is dus heel erg goed in de vooringestudeerde boodschap. En die blijven altijd zo net onder het wateroppervlakte. Dus inhoudelijk maar een millimeter. Mm. Dan heb je Pieter Omtzigt. Die is heel erg van de inhoud. En ik merkte dat ik bijvoorbeeld bij dat blokje over pensioenen, terwijl ik heb notabene op dat ministerie vijf jaar gewerkt, dat ik toch even dacht van wat zal ik morgen eens gaan eten en aantrekken. En, het invaren van de collectieve pensioenen. Ja, dus dat ik echt gewoon wel afhaakte daarbij. Dus hij is ook, als je me een vraag stelt, dan is het antwoord 4 minuten. Lijkt wel op mij. En, hij zei niks. Ja, nee, ja. Ik vind het ook, hoor. Want er wordt continu als een soort mantra herhaald. We zitten in een nieuwe politieke tijd. Ja. Nieuwe gezichten. Waarin ze niet elkaar durven aan te vallen. Nee, precies. Gaan we respectvol met elkaar om. Maar je kunt respectvol met elkaar omgaan en tegelijkertijd de verschillen blootleggen. Ik bedoel, wat mij ook irriteert, en Timmermans is daar kampioen in, maar de anderen doen het ook, is continu in debatten benadrukken waar ze elkaar kunnen vinden. Ik snap overigens wel dat Timmermans dat doet, want die wil die wil vooral niet met de VVD verder. Dus die wil nu sociaal contract bij zich houden. Maar wat hij dan vervolgens doet, en anderen ook, is continu benadrukken waar ze het over eens zijn. Terwijl die verkiezingen zijn er nu juist voor. En die campagne en die einddatum komt steeds dichterbij. Ja. Om die verschillen uit te groten. En dat kan wat mij betreft niet scherp en groot genoeg. Okay. Los van dat je iemand niet uit hoeft te schelden natuurlijk. Ik denk wel, dat is moeilijk. We zijn in een soort van interbellum aan het zoeken met z'n allen. Ja, hè, dat ook, is wel een goede analyse. Ik denk het ook. Waar nou het einde is van waar mensen zo behoefte aan hebben en hoe je toch die verschillen nog is. Want ik denk ook dat elkaar opzoeken. Ik denk als niet wij politieke junkies en journalisten, maar als we gewoon hier verderop op de Dappermarkt gaan vragen. Is dat hier in de buurt? Ja. Okay. Fijn om te weten. Wat wil je? Dan willen mensen helemaal niet dat hakken takken. Dus wij vinden dat spannende televisie. En ze vinden het ook saai. Maar ik denk dat heel veel mensen saaie politiek eigenlijk wel heel geruststellend vinden. En ook dat elkaar zoeken van oké, hoe gaan we het. We hebben een formatie van een jaar gehad. Schrikkelijk. Maar we zijn er nog niet helemaal uit. We zijn op zoek naar een nieuwe toon met z'n allen. Dus zowel de formatie in de televisie, radio. We hebben ook het WNL-debat gezien. En dat was gewoon nog helemaal zoals het gaat. En dan zie je die stellingen en die rode en die groene knop. En dan heb je dus 4 lijsttrekkers die met de stelling allemaal een hele andere kant op gaan. Ja, omdat het minder gemodereerd. Ik snap er niks van. Maar je merkte wel dat ze allemaal op hun manier goed uit de verf kwamen. Was mijn indruk in ieder geval. Jezielkes zit goed op dat, wat we hebben gelegd, dat grondframe. Dus je zit continu bij het debat van gisteravond. Ja. Ja. Ze hadden het even over gistermorgen. Ja. Oh, pardon, sorry. Nee, maar geef me. En dat, ik dacht dat we daar nog waren. Vervolgens dat Timmermans op een hele duidelijke, heldere manier spreekt. En ook eigenlijk de enige is die concrete nieuwe ideeën aanlevert. Ziet gratis kinderopvang. Omtzigt doet het op zijn manier ook. Maar die heeft het dan weer over het constitutioneel hof. En wat je heel erg merkte, vond ik, op tal van terreinen is dat toch zowel de VVD als Nieuw Sociaal Contract elkaar opzoeken. Het ging over het minimumloon, het ging over asielzoekers, migratie. Dan zie je dat die het meer met elkaar eens zijn. En Timmermans toch redelijk alleen stond. Ook al probeerde die keer op keer te benadrukken dat hij toch best wel dicht bij Pieter Omtzigt zat. Dat dacht Pieter Omtzigt anders over. Ja. En daarom is het ook niet zo heel gek dat vandaag ook naar buiten kwam die peiling. Dat heel veel mensen zo'n coalitie tussen VVD, NSC en de BBB wel zien zitten. Met misschien de PVV erbij. Ja, die werd helemaal niet uitgesloten door de VVD. Kiezer ook, hè? Helemaal niet. Nee. Laat staan als gedoogpartner. Ja. Je had het er moeilijk mee, las ik in de app. Ja, ik heb het daar moeilijk mee, want dat is inderdaad mijn nachtmerrie. Maar ik denk wel dat het ook spinologisch niet slecht is voor Verenigd Links, omdat. Ja, precies, omdat je een groot gevaar dan kan tekenen. Ja. Ja. Dus dat is het. Kijk, Omtzigt, heel veel van zijn populariteit heeft hij te danken aan dat hij de anti-Rutte is. Ja. En je ziet hem nu toch alweer helemaal daartegenaan schurken. En ook zelf heeft hij zijn droomcoalitie vandaag toch bij Turbans. Ja, de mensen gaan, worden opeens heel loslippig als ze bij lokale omroepen zijn. Dus... Ja, dat was dan NSC, VVD, BBB. BBB, CDA, SGP, JA21, geloof ik. Hè? Ja. Zes partijen rechts van het midden. Ja. Ja. Dat wilde hij het liefst, heeft hij het zo stellig gezegd? Ja. Okay. En dan op zijn manier, hè? Dus met een regeerakkoord op basis op van hoofdlijn. Een paar pagina's op hoofdlijnen. Maar dat is voor links-Nederland toch echt wel gruw. Ja. SGP, ja. Komen we misschien zometeen nog wel even op terug. We gaan even naar jullie spin van de halve week. Want die komt ook uit het debat van gisteravond. Raymond, jij koos voor Dylan Jezukus, die Pieter Omtzigt uitdaagde bij een op één debat van 4 minuten. Want u zei ook net, u mag mij best bevragen op wat het ongeveer gaat kosten. Maar ik wil het zo graag precies weten. En ik denk de kiezer ook. Wat gaan die plannen nou precies kosten? Als ik kijk naar uw programma. U heeft het bijvoorbeeld over het terugdringen van het begrotingstekort. Ben ik blij mee? Wil ik ook. U heeft het over 2% NAVO-norm voor defensie, extra investeren. Ben ik blij mee? Wil ik ook. En als je dat grof zo optelt, kom je ongeveer uit op bijna 10 miljard. Nou, dan is het denk ik wel goed om te weten, welke keuzes maakt u daar nou precies? Hoe betaalt u dat? En wat zijn daarvan de consequenties? Dus als het niet kan gaan om een uitgebreide doorrekening, dan een simpel plussen- en minnenlijstje. Gewoon deze week, zodat we al die programma's naast elkaar kunnen zetten, zou denk ik voor de kiezer ontzettend fijn zijn. Want u staat er al, maar laat mij mijn laatste zin daarbij dan zeggen. Want anders krijg je een beetje het gevoel, hoe zal ik dat het een soort menukaart zonder prijs is. En dat je straks niet weet wat je gaat afrekenen. Heeft u nog een vraag? En ik denk niet dat we dat de kiezer aan kunnen doen. Ik denk niet dat u dat de kiezer aan zou moeten doen. Dus bent u bereid om deze week, als wij woensdag met onze doorrekening te komen, om gewoon met een simpel plussen- en minnenlijstje, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Ja, Raymond, wat horen we hier? Ja, ik vond het een van de beste momenten van het debat, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik het een briljante twist vond eigenlijk aan een discussie die natuurlijk al langer speelt. We hebben uitgebreid bediscussieerd met elkaar over die CPB-doorrekening. Hoef er niet over te doen. Ik vind dat onzin. Pieter Omtzigt vindt dat ook onzin. Heel veel kiezers vinden dat niet erg dat hij dat vindt. Hij zegt erbij, ik heb ook last van tijdgebrek. Ik kan het niet allemaal zo doen. Maar hij zei er ook bij, hij gaat een lijstje maken. Ja, ik ben het oneens, zei hij, met de systematiek en dergelijke. Bovendien komt er toch een heel ander compromis uit. Naar allerlei redenen om het niet te doen. Kiezers vinden dat niet erg. Die begrijpen dat. En ik denk dus ook dat het niet zo heel veel nut heeft om daarop te blijven hameren dat jij dat als VVD wel doet en hij niet. En dus draait ze hem naar eigenlijk hetzelfde, maar brengt ze het op een veel simpele manier. En zegt ze, nou oké, maar als ik thuis een 4K-televisie koop voor in de slaapkamer, dat is ook af en toe leuk, dan zegt mijn vriend ook van, daar gaat dat dan van af. Dus kunt u deze week met een plus-min lijstje komen. Dus en dan vraag niet om een CPB doorrekening. Precies, maar gewoon een plus-min lijstje. Ja. Heel simpel. Iedereen thuis begrijpt dat ook. Dus eigenlijk een hele simpele vertaling van wat eigenlijk heel ingewikkeld is, de CPB doorrekening. En kunt u dat deze week leveren? En dat vind ik heel goed, omdat eerst maakte Omtzigt al toch een beetje de fout door te zeggen, ja, zo ongeveer weet u dat van mij. Dat vond ik niet heel sterk. En daarna moet hij natuurlijk zeggen dat hij dat niet kan leveren. Nee, en dat hij dus die onderbouwing niet heeft. Dat hij het wel gaat doen. Nou, hij zei dat hij het niet ging doen. Dat het niet deze week lukte. Nee, niet deze week. Maar nee, ik heb daar wel een soort belofte uit afgeleid dat het dan volgende week komt. Of is dat naïef nou, ik van mij? Niet hoor. Nee? Nee. Na de verkiezingen. Denk je, ja? Ik heb dat inderdaad niet zo gehoord. En dat vond ik dus niet mijn sterke moment. Los van het feit dat ik denk dat de meeste kiezers het ook niet interesseert. Denk ik wel dat de gemiddelde kiezer denkt van, ja, oké, een plus-min lijstje is toch het minste wat je kan doen. En daarom vond ik het een goede manier om toch op iets terug te pakken wat normaal gesproken heel ingewikkeld is. CPB-doorrekening. Ze maakten dat simpel. Is gewoon, en ik denk overigens ook dat hij, om het af te sluiten, geen ander antwoord kon geven. Hoor. Deed me heel erg denken aan Emiel Roemer. Die ooit tijdens de algemene politieke beschouwing ook met allerlei plannen kwam zonder dat te laten doorrekenen. En daar zei men ook toen in de Kamer van, kom op zijn minst met een lijstje. En die maakte de fout om dan ook dat toe te zeggen. We gaan even luisteren. Wij willen het eigen risico afschaffen. Want waarom moeten mensen die toch al de pech hebben om ziek te worden een boete van minimaal €385 betalen? Alsof mensen ervoor kiezen om ziek te worden. Ik wil gewoon weten, waar vindt u die kaboutertjes die dit gaan betalen? En daarom zou het de heer Roemer en de SP sieren dat als ze dit plan, als ze dat echt serieus menen en het niet holle retoriek is, dat ze dat laten doorrekenen door het bureau wat we daarvoor hebben, het Centraal Planbureau, dat we daar, als het even kan vandaag, maar ook morgen nog, zijn we gewend van de SP, hebben we vaker meegemaakt bij de algemene beschouwingen, dat het er op tafel ligt, zodat we kunnen kijken wat er waar is en niet waar is. Want ik ga graag de discussie aan, nou, blijkbaar maar niet op basis van holle cijfers, maar op basis van harde cijfers. Ja, de laatste spreker was Halbe Zijlstra, ja, fractievoorzitter van de VVD. En niet veel later zei Emiel Roemer, een beetje met betraande ogen, nou oké, dan gaan we dat doen. En toen is later alsnog een lijstje gekomen. Dat is natuurlijk ontzettend zwak op die manier. Hij is ook niet heel veel langer lijsttrekker gebleven. Ik denk dat het antwoord van Omtzigt is het enige antwoord wat hij kon geven. Maar, Dylan... maar even voor Delta, ik dacht echt, oh, we krijgen dus een lijstje van Omtzigt. Jij zegt dat gaat helemaal niet komen. Ik denk het niet, nee. Nee. Ja, dat past je, wel je laat je toch niet wel bij hem om het wel te doen. Hij was financieel woordvoerder. Hij gaat zich niet door een tegenstander in een hoekje laten zetten en met een plus-minnen lijstje komen. Dat weet de VVD ook, maar daarom vind ik het wel sterk om dat hele simpele lijstje te vragen. Julia, en heeft de gepensioneerde ambtenaar van het Centraal Planbureau heeft een doorrekening Wim gemaakt. Wim Suiker, heet hij, geloof ik? Ja. Ja, en hij komt wel een flink aantal miljarden tekort. Ja. Dus hij weet al dat hij tekort schiet. Dus jij denkt ook dat hij niet komt met dat lijstje? Nee, dat denk ik niet. Maar misschien worden we verrast, hoor. Maar ik vond inderdaad... Kijk, jij zegt, wij zijn het erover eens, hè. Die doorberekening, die hebben een waarde, maar niet de waarde die ze toegedicht krijgen. Want het is allemaal... Ja, het is een dagkoers. Ja. Morgen is het weer allemaal anders. Maar wat wel zo is, is dat je natuurlijk een beetje moet nadenken... Is wel alles wat ik beloof, is dat überhaupt realiseerbaar? En dat doet ze wel heel goed. En ik vond die menukaart... Ik hoorde heel veel mensen duiden dat die uit haar hoofd geleerd was... en dat ze hem weer even moest bedenken. Maar ze deed in ieder geval zelf of ze een goede analogie verzon. En ik vond hem goed. Ik moest meteen denken, zit een hele leuke damesmodezaak hier ook in de buurt. En daar is niks geprijsd. Dan moet je dus dan weet je dat het duur is. Nou ja, ik ga daar dus nooit meer winkelen. Want misschien is het wel goedkoop, ik weet het niet. Maar ik heb daar geen zin in. Ik bij elke leuke jurk moet vragen, wat kost die? Nee. Dat vind ik heel irritant. Dus daar deed dit mij meteen aan denken. Ja. Dus dat is... Maar is Dylan nu de kampioen van de financiële degelijkheid geworden op dit fragment? Denken we nu toch bij haar? Nee. Bij haar? Nee, maar ze laten... Ik ben wel naar die persoon op zoek namelijk, als kiezer. Ja. Wie is nou wel financieel degelijk? Dat kan, dat jij ernaar op zoek bent. Maar dit laat voor de gemiddelde kiezer die thuis op de bank zit te kijken met een zakje chips... zien dat Pieter toch geen idee heeft hoe hij dat allemaal financieel moet bolwerken. Nee. Op een hele duidelijke manier, ja. Ja. Nee, ja. Kijk, en dan is de vervolgvraag of ze het erg vinden. Maar de VVD heeft wel dat punt gemaakt. Maar je probeert natuurlijk jezelf als de betere variant van waar mensen Pieter... Kijk, omdat Pieter Omtzigt, de heer Omtzigt... omdat hij steeds van die hele erg inhoudelijke, niet erg doorgrondelijke... en veel op verleden berustende analyses geeft... heeft hij de zweem, het aura van de... Een soort van de degelijkheid. Ja, van die echte ouderwetse politiek. Dat we begrepen als volk er niks van. Maar ze hadden een bril en ze keken er belangrijk bij. Ja. En ze gebruikt veel moeilijke woorden. Dus ze zouden er wel voor doorgeleerd hebben. En daar zit Dylan nu aan te... Mevrouw Jezukus nu aan te morrelen. Daar zit hij aan te morrelen. Zit ze aan te morrelen. En niet helemaal onterecht ook. Maar het is niet zo dat haar plannen... ook al worden die straks doorgerekend... Hè, er zit ook veel bij wat zij zegt. Ja. Wat ook zij zegt, ja, dan leg je de kosten bij de mensen neer. Nou, alle kosten worden altijd bij de mensen neergelegd. Ja, want wat ik heb onthouden na gisteren... is dat Dylan in de vorige verkiezingsprogramma... mevrouw Jezukus, 6 miljard had beloofd te bezuinigen... en dat er in de formatie 20 miljard extra is uitgegeven. Dat kwam van Omtzigt. Ja. Zit in mijn hoofd. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. De klimaatplannen heeft hij als voorbeeld genoemd. Hè. Ja. En ik denk eerlijk gezegd ook dat... En ja, precies, dat er in één keer veel meer geld ging. 35 miljard. Ja, ja. En waarvan hij ook nog zei, we weten niet waar dat heen gaat. Precies. Ja. Ik denk overigens dat hij hier ook wel mee wegkomt, omdat eerlijkheidshalve hij natuurlijk ook niet heel veel grote gratis bierplannen belooft. Hè. Als Timmermans zegt, weer het minimumloon verhogen, zegt hij nou ik niet zo snel. Als Timmermans zegt, gratis kinderopvang, zegt hij nou niet doen zo snel. Niet. Dus, dus ik denk dat daarom kiezers ook niet bij hem meteen denken, oh, het is allemaal gratis het wordt bier. Verjubeld. Okay. Ja. We gaan voor jouw spin, Julia, spin van de halve week, ook luisteren naar Dylan Jezukus. 190.000 huishoudens, en die zit ook in de middenklasse, die dank. Maar wat ik niet begrijp, is dat je aan de rijkste in Nederland een extra offer wil vragen om juist ervoor te zorgen dat 800.000 mensen niet meer in armoede leven. Maar dit is zo groepen tegenover elkaar zetten, alsof je daarmee ook maar één kind uit de armoede haalt. Meneer Timmermans, dit is... Dit, Ik heb het idee dat we 12 jaar teruggaan in de tijd en debatteren. Afgelopen jaren is er zoveel extra's gevraagd aan mensen die meer konden bijdragen. Is ook gedaan. En als er meer op nodig is, kijken we er ook naar. Heb je maar dat filmpje net niet gezien? Doe niet alsof die groepen tegenover elkaar staan. We moeten mensen in de armoede helpen. Mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen, heb je dat niet gezien? En dat doe je door te zorgen dat werken meer loont. Dat doe je doordat je die lasten verlaagt. Dat doe je niet door dit land kapot te belasten en kapot te maken. Waarom dit fragment, jullie? Dit is een vrij klassieke spin. Dus zij zet hem weg als wat hij doet. En hij zet groepen tegenover elkaar, zegt ze. Ja. En dat doet ze heel slim, want ze zet hem neer als klassiek links. Hè. Let op je portemonnee, want voor je het weet zit hij er met zijn vingers in. Het is een slimme spin. En hier kom ik ook een beetje wat ik al in het begin zei. Spintechnisch vind ik hem heel knap. Ik word er super agressief van tegelijkertijd. Omdat... je haalt het of bij rijke mensen weg in hun belasting... Of je bezuinigt op... Ja, het is één van beide. Ja, en bezuinigen... laat ik je wel vertellen, er is al zoveel op de ambtenarij bezuinigd. Dat is behoorlijk uitgekleed. Ik maar denk... ook weer uitgebreid de afgelopen jaren. Ja, onder Rutte zijn er meer ambtenaren gekomen. Ja, maar het is nog steeds... Als je de ambtenarij van de binnenkant kent... Er zitten heel veel nieuwe, piepjonge mensen... zonder enige historische kennis zitten er nu. Allemaal heel talentvol zo, maar... Alle ingewikkelde vragen, daar moeten we de McKinsey's en de Deloitte's voor inhuren voor idiote dagprijzen, ja, okay. Omdat we het niet meer in huis hebben. Dus daar is niet heel veel winst te boeken, zeg je? Vast wel, maar het gaat ten koste. Het gaat ten koste van een hele hoop. En bovendien wordt er bezuinigd op. Dan gaat het eigen risico weer omhoog. Dan komt het uiteindelijk komt het ook weer gewoon uit de portemonnee van mensen. Dus zij doet dit ontzettend slim. Want ze zet dat hele klassieke. Ze zegt ook 12 jaar geleden. Mm. Het rode gevaar. Dat komt je portemonnee omkieperen en alle laatste dubbeltjes eruit halen. Ze heeft te denken, wat was het 12 jaar geleden? Dat was het begin van Rutte, denk ik, of niet? Ja, Rutte 1 was dat. Nou ja, het slaat helemaal nergens op die 12 jaar geleden. Dat is Rutte 1 met de gedoogsteun van Wilders. Dat was in 2000. Ja, doet me ook denken. Ja. Dus waarin er heel het vreselijke bezuinigen is begonnen. Ja. En het uitkleden van de overheid. En het terugdringen van de overheid. En... Ja, dus dat is raar eigenlijk dat ze dat zegt. Maar het... we hebben het er vaak over. Hè. Mensen stemmen met hun emoties. En dit appelleert aan een angst die mensen hebben... En dat doet ze dus knap. En tegelijkertijd wil ik me er dus met die paraplu op haar hoofd slaan. Ja, precies. Die dubbelheid die zit erin. Ja, het is een hele goed werkende... En had Timmermans niet harder terug moeten meppen dan hier? Ja, voor mij wel. Hij zegt, heb je dat filmpje niet gezien? Ja, dat zei hij tot 2-3 keer toe. Heb je dat filmpje niet gezien? Je zag hem meerdere keren, terwijl zij reageerde op hem, verbeten naar haar kijken. En toen bekroop mij de gedachte dat hij haar niet keihard wil onderbreken... keer op keer, omdat zij een vrouw is. Dat kan jij natuurlijk beter beoordelen dan ik. Oh, interessant. Hij durft niet voluit te gaan. Nou, kijk, wat ik denk is dat... Je zag aan zijn uitdrukking een paar keer dat hij dacht van... oh mijn god, wat komt hier een bullshit uit. Ja. Maar hij zei er niks van. Nee, kijk, wat ik denk is... Timmermans heel erg probeert te doen... is zich daar als verbinder neerzetten. Dus het is niet zozeer dat hij al een coalitie aan het spelen is. Nee, precies. Er zit zijn strategie, zit dan zijn scherpte in de weg. Ja. Ja, nou, dat. Ja, nou, lekker mooi. Kort, Thijs. Vrijdag was het Radio 1 debat. Ja. Iedereen was er, behalve Pieter Omtzigt. Wat opviel was dat Dylan Jessicus veel keer ging tegen Geert Wilders... tijdens een debat over migratie. We hebben er al veel gehoord vandaag, dus ik citeer even. Ik heb nog niet één concreet voorstel van de PVV gezien dat te doen is. Er staat in het programma echt niks dat het land vooruit helpt... en u maakt het land kapot. De deur naar de PVV lijkt weer dicht, Raymond. Ja. Ja, dat verbaasde mij enorm. Toevallig kwam dan vandaag die peiling van 1Vandaag... waaruit blijkt dat heel veel kiezers vanuit de achterban van de VVD... en ook NSC en BBB dat graag zien zitten met de PVV samen. Het verbaasde mij hoeveel mensen nog hem zelfs als gewoon coalitiepartner acceptabel vonden. Maar mijn gevoel was wel al, zeker als gedoogpartner... is dat voor de meeste partijen geen enkel probleem. En dus begreep ik niet zo goed waarom die deur nou keihard dichtging. Het zou kunnen... Heel af en toe gebeurt dat de politicus ook gewoon zegt wat hij meent. Hè? Dus misschien meent ze het gewoon. Maar heeft ze het programma gelezen. Je bedoelt dat ze wel degelijk echt open was naar de PVV... maar dat ze toen het programma was wat gematigder was dan het vorige programma. Ja, dat ze beide uitvragen meent. Als u ook over uw schaduw heen stapt en met concrete oplossingen komt... dan kunnen we samenwerken. Inmiddels heeft ze gelezen waar hij mee gekomen is... en denkt ze, nou, dat valt me toch vies tegen. Dan was dat een goed moment geweest om dat aan te merken. Zeker, zeker. Ja. Daarom verbaasde het mij ook. Ja. Het kan ook zijn dat zij denkt... het mag dan zijn dat een meerderheid van mijn partij graag met de PVV gaat. Een heel groot deel ook niet. De grote vraag is nu natuurlijk, die drie partijen die scoren allemaal al de afgelopen tijd rond de 25, 30 zetels. Wie wordt er nu de grootste? En ik kan alleen maar de grootste worden als ik ook een beetje afstand van hen neem. Dat zou ook kunnen. Ja, dus ik weet het antwoord is. Eerlijk gezegd niet. Je weet het niet. Julia? Ja. Nou, ik denk dat er altijd een soort van heel piepklein waterbed effect is tussen de VVD en de PVV. En dat ze zag dat de VVD er goed bij vaarde om de PVV niet uit te sluiten. Dat mensen dat fijn vonden. Omdat ze de denken, PVV dan kan je eigenlijk ook goed op vaarde. Maar dat de PVV wel gevaarlijk groot werd. En het is wel echt gewoon, weet je, we willen niet straks een uitslag die too close to call is. Iedereen is op dat ene extra zeteltje aan het schrapen op dit moment. Dus want dat kan echt. Haar strategie werkt op zich goed voor zichzelf, maar ook te goed voor Wilders. Ja. En dat ze nu gedacht heeft, dat moet ik nou ook weer niet. En ik vond wel, want zeg maar ook, zelfs Wilders is dus beschaafder aan het debatteren. Hij deed een trucje. Dus hij zei van, doe je geïrriteerd. Hij doet altijd zoiets dat hij er doorheen blijft praten en je op emotie pakt. En dat die tikte ze goed weg. Maar zij zei, u maakt het land kapot. Ik denk, nou, hij maakt niks. er is één partij die de afgelopen 13 jaar aan de macht is geweest. Dat is de VVD geweest. Er waren meer partijen aan de macht, maar de VVD was er 13 jaar bij. Nee, maar ja. En dus hij had daar best wel wat harder op. Terug kunnen getypecast. Nee, maar wat hij vroeger had gedaan, als het Rutte was geweest, bam, dan had hij echt gezegd, ik maak het houdt zich ook in, omdat mevrouw een vrouw is. Nee, ik denk niet omdat hij een vrouw, want bij Kaag had hij daar veel minder moeite in. En je ziet ook, een rechtse vrouw, hij gaat nog steeds. Nee, hij wil natuurlijk, hij ziet ook gewoon een kans om weer. Ik denk dat hij droomt weer, dat echt, hij graag een gedoogconstructie. Ja. Hij wil nooit helemaal zijn handen vies maken. Is ook wel mijn afdronk van zowel het Radio 1-debat als trouwens het WNL-debat op zondag, als ook het debat bij RTL gisteren, dat die coalitie eigenlijk al in de maak is. Hè. Als Timmermans niet de grootste wordt, want hij moet echt de grootste worden om zichzelf erin te manoeuvreren. Als hij dat niet wordt, dan ze zoeken elkaar zo erg op. Zowel VVD als Nieuw Sociaal Contract. Dan gaat de deur. Het overrecht. Ja, en dan kan dat. Dan is mijn gedachte nog steeds dezelfde als een paar weken geleden. Namelijk een gedoogconstructie waarbij meerdere partijen zeggen van 21 tot de PVV, misschien zelfs wel het CDA van, nou, we willen jullie op verschillende manieren wel steunen. Ja. Maar nu uit die peiling blijkt dat zelfs een coalitiepartner acceptabel is voor de meeste kiezers. Ja, ik denk dat daar stevenen we gewoon op af. Okay. Julia, na het radiodebat zat je vrijdag af het lekker naar op één te kijken. Toen zag je Sybrand Buma bij mij en Sven Kokkelman aan tafel zitten. En toen werd hem gevraagd of hij het ziet zitten. Pieter Omtzigt als premier. Laten we even luisteren. Het is een lang fragment, maar hij had dan ook veel woorden nodig. Ja. En daar gaat het ook om. Ik heb heel lang met hem samengewerkt. En daar ben ik heel over die samenwerking heel terughoudend. En dat ben ik nu ook. En waarom? Omdat ik mijzelf goed echt in de ogen moet kijken over hoe ik daarover spreek. En mijn eerlijkheid gebied te zeggen dat een ingewikkelde periode soms is. En dat ik tegelijkertijd vind dat iemand het recht heeft om op deze wijze politiek te bedrijven. Maar er zit bij mij best wel veel verleden in die 16 jaar. Ja, maar ik ga er verder dus niet over spreken. En ik vind dat iemand het recht heeft om een andere partij te stappen. Ik denk wel dat het goed is. Hij heeft ook gezegd, ik werk goed samen met het CDA. Om toch ook dat hij zelf ook wel goed helder aangeeft hoe dat in de praktijk soms gaat. Ja, u oogt een beetje geprankt bij deze vraag. Bij het antwoord het grappige is dat ik inderdaad, het is goed dat je het zegt, want ik vind het inderdaad best wel een bijzonder onderwerp. Dus wat mij betreft kijken we gewoon naar de plannen en de voorstellen. En de persoon moet zichzelf presenteren. Ja. U zei, het was een moeilijke tijd. Ja, sorry, dat blijft in mijn hoofd zitten. Ik heb niet gehoord wat u die zeiden. Ik was alleen maar bezig met, wat bedoelde u daar nou precies mee? Ik vind het, nogmaals, ik ga niet echt spreken over de samenwerking. Die is geweest en iemand heeft het recht om een andere partij op te richten. Wat maakt het moeilijk? Ik ga er gewoon niet op in. Ik ga niet spreken over dingen die ik meegemaakt heb. Nee, want ik mag, vind ik, naar politiek kijken vanuit de standpunten die men heeft. En ik kijk niet naar de personen die men is. En ik respecteer iedereen op de wijze waarop men politiek bedrijft. Ja. Maar ik ben blij dat ik zelf gewoon nog bij het CDA zit. En Henri Bontebal kan steunen. Wat gebeurt hier, jongens? Een hele zware bevalling. Ja, ik heb wel een nieuw woord geleerd. Geprankt. Dat ken ik nog niet. Nee. Oh, nee. Prachtig oud-Nederlands begrip. Ja, ik ga het ook. Geprankt gemoed. Ja, ik ga het ook veelvuldig gebruiken vanaf nu. Mooi, nou graag gedaan. Ja, maar dit was fascinerend. Het was net of jullie een soort van aan het martelen waren. Heel langzaam we bijna aan, niks het, deden. Aan het vieren delen. Nee, we deden bijna niks. Nee, nou ja, jullie lieten het ook niet gaan. Dus hij zei, ik wil er liever niks over zeggen. En zei, waarom? En, beetje. Maar hij, deed vooral, hij zat vooral zelf te worstelen. Ja. Ja. Zeker. Ja, en de grote vraag aan jou, nu we toch met jou hier zitten natuurlijk. Je kunt niet letterlijk zeggen wat er achter de schermen besproken is. Maar heeft hij iets, een tipje van de sluier opgelicht toen jullie daarna gezellig een wijntje aan het drinken waren? Nou, dat is wel moeilijk, want dat zijn altijd vertrouwelijke gesprekken. Die maar ik kan me wel voorstellen dat dat gebeurd is. Dus we, zijn toch, we moeten toch de vraag stellen. Ja, nee, maar daar ga ik dus niks over zeggen, want dat is de nieuwsportcode. Het was wel, ja, van tevoren was dat spannend. Gaat hij iets zeggen over die tijd of niet? Ja. En toen vroegen we daarna en toen gebeurde dus dit. Ja. Ja. Als buitenstaander, en dat ben ik in deze, denk je, die hebben ontzettende ruzie met elkaar gehad. En hij vindt Omtzigt totaal niet te vertrouwen, vuile rat. Ja. Dat is wat er bij mij blijft hangen. Maar dat wil hij dan niet zeggen? Nee. Nee, dat snap ik ook wel. Want dan lijkt het alsof hij modder gooit naar iemand die bij het CDA is weggegaan. Nee. En ze hebben natuurlijk ook het verwijt gekregen over de fluistercampagne die er tegen Omtzigt was. Dus dat willen ze echt niet meer. Hè. En ze zijn met een schone lei begonnen, met bontebal. En die... Die wil ook vooruitkijken, niet terugkijken. Ja. Niet te vertrouwen, totaal labiel. Omtzigt wil heel graag terugkijken. En die wil elke keer, dan krijgt hij weer die snik in zijn stem... over hoe gemeen ze tegen hem geweest. Vindt u dat fijn? Ja? Wil die daar, ik heb ook het idee dat je dan altijd een beetje naar zijn trauma toe gaat. Bijna, ja maar hij ontwijkt het niet. Dus hij vindt het niet vervelend om dan de hele tijd... daar zelf weer even een grapje over te maken... of aan terug te refereren over die tijd. Nee. Denken jullie dat ze bij het CDA blij zijn met dit optreden van Buma? Hij heeft niks gezegd uiteindelijk. Dus ik denk dat beeld is bij mij wel blijven hangen. En dat zal de gemiddelde CDA denk ik niet erg vinden. Maar ik denk niet dat ze het heel erg vinden. Dat volgens mij denken ze, hij heeft het op een nette manier... De meeste CDA's zullen denken, dat is tenminste wat je... dat beeld wat bij mij steeds naar boven komt... dat het een labiele, onbetrouwbare rat is. Dat zullen ze over hem denken. En dan vinden ze waarschijnlijk dat Buma dat nog netjes heeft gedaan bij jou vrijdag. Ik vind het leuk omdat... Soms slipt er even iets tussen. Dat je gewoon denkt, oh, je bent een mens. Ja, en dat vind je fijn. En al die hele gladde, voorbedachte antwoorden op vragen. Hij had, denk ik, niet veel verder gedacht. Hij heeft geen spindokter meer. Of hij heeft dit programma niet op die manier voorbereid. En hij heeft gewoon gedacht, ik ga er niks over zeggen. Ja, alleen het kwam er een beetje ongemakkelijk uit. En toen liet hij het heel lang stil. Ja, en hij zegt dus, natuurlijk, iedereen heeft het recht om op deze manier... om op deze manier... politiek te bedrijven. Nou, dan is de vraag wat deze manier is. Ik denk dus onbetrouwbaar en dat ze hem ook nog steeds labiel vinden. Maar dat vul ik in op basis van wat ik zie. Ja. Ik ga niks over de persoon zeggen. Ja. En ik ben blij dat ik gewoon die bontebal kan stemmen. Dat zei hij, ja. Een verzoek van een luisteraar voor Raymond. Ik heb moeten lachen om de enigszins cringe remake van een Amerikaans sportje gericht op Pieter Omtzigt. Ik heb een verzoek voor dit onderdeel. Kun je ook een 3 a.m. phone call spot maken gericht op Caroline van der Plas? Ik denk namelijk dat dat ook haar zwakke plekken blootlegt. Met vriendelijk groet, Mark Matthijssen. Je bent aan het werk gegaan? Ja, ik kreeg dit verzoek gisteren van Guido. En omdat we natuurlijk eerst het 3 a.m. spotje hebben laten horen... van Hillary Clinton tegen Obama. Dan gaat 's nachts in het Witte Huis de telefoon. En dan, wie wil je dat er opneemt? Het is inderdaad een beetje cringe, want ik doe dat ook maar even... in 10 minuten tussen de praktijken door. Maar ik heb even wat geluidjes gedownload en iets gemaakt... wat dan lijkt op het verzoek, namelijk een... telefoontje wat dan 's nachts plaatsvindt, in dit geval in het torentje. En dan wil je niet, dat is dan het doel van het spotje... je zou niet willen dat Caroline dat telefoontje moet opnemen. Dat is verzoek van de luisteraar. We gaan er even luisteren. Dat wij bijvoorbeeld ook niet bij het CPB ons programma laten doorrekenen... omdat bij het CPB, die gaat allemaal uitrekenen wat het allemaal kost. En wij willen zo graag... Nee, lach maar. Het is 3:00 s'nachts. De telefoon gaat in het torentje. Wie wilt u dat er opneemt? Ja, dat moet natuurlijk de afdronk zijn. Absoluut niet Caroline. Hè? Dus Ga je er nog mee maken? Heb je er plezier in? Nou, ik heb gezegd, ik heb dat natuurlijk tegen Omtzigt gedaan... terwijl ik van hem gecharmeerd ben. Dus luisteraars moeten niet denken dat ik hem probeer... Luisteraars moeten niet denken dat ik hem kapot probeer te maken. Dus heb ik gezegd, als mensen andere verzoeken hebben... dan doe ik dat. En dit was een verzoek. Dus als mensen denken, kun je dat of dat ook doen... dan wil ik wel even gaan pielen. Ben je er al uit wat je gaat stemmen? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Je twijfelt echt tussen mevrouw Jezukus en meneer Omtzigt? Ja, omdat ik gecharmeerd ben van hem. Ik ben ook politiek actief geworden door Pim Fortuyn. Ja, het is een beetje een Pim Fortuyn. Ja, dus ik ben ook groot voorstander van hem af en toe die kussens op te schudden. Mits dat op een fatsoenlijke manier gebeurt. Ik vond Fortuyn fatsoenlijk, ik vind hem fatsoenlijk. Tegelijkertijd, ik ken die VVD goed. Ik ken ook heel veel mensen die er werken. En jij zegt dan, ga je op Jesuke stemmen. Bijvoorbeeld een jongen die ik al jarenlang ken. Peter van Kessel van de Haarlemse VVD staat nu op de lijst. Die jongen ken ik uit het juiste hout gesneden. Ja, dan denk ik, ja, die ken ik persoonlijk. Dan wil ik daar ook op stemmen. Dus ik twijfel. Heb je niet iemand van wie je een stem kan ronselen? Nee, maar dat zou een goed idee kunnen zijn. Dat je op twee partijen tegelijk hebt. Ja. Dat vind ik altijd heel fijn als dat lukt. Maar goed, dat mag niet. Mag niet van de regering. Goed, dat was hem. Ja. Hartelijk dank. Pas weer gezellig. Ja, moeten we vaak doen in een cafeetje. Ik ben daar voorstander van. Best wel bij mij ja, alleen al wel met bitterballen, want we kregen niks. Hè? Ja, water. Maar dat is inmiddels ook op. Kaas of vlees, vlammetjes. Ik heb niks gezien. Ik zie jullie weer eind deze week, jongens. Het geld is op. Daag. Ja, zo zitten smakken en slurpen. Je luisterde naar een aflevering van de Spin Doctors. Iedere maandag en donderdagavond staat er een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast-app. Look Beyond the Hill van Van Morrison. De nacht van EO. Voor het Westen is hij het enige aanspreekpunt in de zoektocht naar een oplossing uit de oorlog. Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse autoriteit. Een autocratische leider die politieke tegenstanders laat oppakken en executeren. Hij wordt grondig gehaat door de Palestijnse bevolking, maar ziet nu kans om zijn naam te zuiveren, zegt journalist Tineke Benema in de NOS-podcast De Dag. Ladies and gentlemen, Mr. Arafat, chairman of the Executive Council of the Palestine Liberation Organization, His Excellency Yitzhak Rabin, Prime Minister of Israel, the President of the United States. Tineke Benema, jij verhuisde in 1994 naar de westelijke Jordaan-oever, waar je eerst voor het ministerie van Buitenlandse Zaken werkte en later als journalist. En dat was precies in de tijd van de Oslo-akkoorden, waarin er werd afgesproken dat er een vorm van Palestijns zelfbestuur kwam onder de Palestijnse autoriteit. We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough! Ik denk dat heel veel mensen zich nog de beelden herinneren van Bill Clinton en Yitzhak Rabin en Yasser Arafat voor het Witte Huis bij de ondertekening van die Oslo-akkoorden. We harbor no hatred towards you. We like you, our people. People who want to build a home, to plant a tree, to love, live side by side with you in dignity. in empathy as human beings, as free men. Waar was Mahmoud Abbas op dat moment? Die was achter de schermen bezig met de voorbereidingen natuurlijk voor de Oslo-akkoorden. Daar heeft hij een belangrijke bijdrage aan geleverd. Hij is echt de rechterhand van Arafat geweest in de voorbereiding voor de Oslo-akkoorden. Hij was al heel lang een grote netwerker in de Golf met name. En hij had ontzettend veel contacten. Dus ja, hij is een van de architecten van de Oslo-akkoorden. Want wat was in die jaren zijn rol? Hij was dus, je noemt hem de rechterhand van Arafat. Wat deed hij? Waar bestond zijn werk uit? Hij onderhield alle contacten. Hij heeft lang in de Golfstaat gewoond, in Qatar, in Kuwait. Daar had hij een pendeldiplomatie. Hij reisde en probeerde voor de Palestijnse zaak veel voor elkaar te krijgen. En het was gewoon een goede diplomaat. Een beetje een introverte man, maar wel heel veel kennis van zaken. Hij is heel slim. Hij is gepromoveerd en hij is ook jurist. Dus hij heeft een goede achtergrond om mensen bij elkaar te krijgen. En daarin heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Let us all go from this place to celebrate the dawn of a new era. Not only for the Middle East, but for the entire world. En er waren in die jaren 90 ook andere Palestijnse leiders. Jij hebt ook verschillende van hen in die tijd geïnterviewd, hè? Ja. Wat is er met hen gebeurd? Want over hen hoor ik helemaal niks meer. Nee, dat is natuurlijk interessant, hè? Want er wordt altijd gezegd van, nou ja, Abbas is op het moment verschrikkelijk impopulair. En hoe kan dat dan, dat hij toch zo lang aan de macht is gebleven? En dan moet je eigenlijk eventjes teruggaan naar de structuur van de Palestijnse samenleving en de verhoudingen met Israël. De Palestijnse autoriteit werd gevestigd na de Oslo-akkoorden, dus na 1993. Dat was voor het eerst dat de Palestijnen een soort semi-staat kregen. En daar moest een soort overheid voor gecreëerd worden. Maar omdat Palestina geen land was, werd het een soort Palestijnse autoriteit, zoals het genoemd werd. En daarvoor hadden de Palestijnen eigenlijk alleen maar een soort vertegenwoordiging. Dat was de PLO, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. En die is pas erkend door Israël in 1993, vlak voor die Oslo-akkoorden. En het lag allemaal heel gevoelig, want Israël wilde eigenlijk nooit erkennen dat de Palestijnen een volk waren en ook vertegenwoordigd moesten worden. Maar dat is door de Arabische Liga is dat gestimuleerd. En in 1964 meen ik, is die PLO uiteindelijk ontstaan. Dus je hebt een overkoepelende organisatie van Palestijnse partijen. En dat werd eigenlijk een soort, ja, die vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. En daaruit voort kwam dan ook weer de Palestijnse autoriteit. Dus je hebt eigenlijk twee lagen. Een soort groep, een politieke groep, de PLO. En dan heb je de Palestijnse autoriteit die daaruit voortkwam. Nou is het zo dat Israël die had helemaal niets op met die PLO. En er waren natuurlijk gevechten. De PLO heeft zich aan terreurdaden bezondigd in de tijd. Dus er was een voortdurende strijd tussen Israël en die PLO. En ook met Palestijnse leiders in de bezette gebieden. En Israël wilde eigenlijk geen goed, sterk politiek leiderschap. Er wordt wel eens gezegd van, Israël pleegde politicide. En ze wilden de uitschakeling van de intellectuelen en mensen die Palestijnen konden motiveren en groeperen en politiek bewust maken. Dus er zijn altijd heel veel politieke leiders vermoord, verbannen, gevangen gezet. En dat gebeurde dus ook met die leiders bijvoorbeeld die ik interviewde. Ik heb er gestudeerd in 1988. En toen interviewde ik bijvoorbeeld een Palestijnse leider die voor geweldloos verzet was. Mubarak Awad heette die. En die wilde bijvoorbeeld boycott van Israëlische producten. Die wilde dat Palestijnen in het zwart gekleed gingen als protest tegen de bezetting. Nou, Israël die vond hem uiteindelijk ook zo bedreigend dat ze hem hebben verbannen. Ze hebben hem naar Amerika weggestuurd. Dat is één voorbeeld. Er zijn er ontzettend veel. Ik heb ook bijvoorbeeld Marwan Barghouti geïnterviewd. Dat is eigenlijk de leider die het meest populair is op het moment in heel Palestina. Die ook acceptabel zou zijn voor Hamas en voor Fatah-mensen bijvoorbeeld. En Marwan Barghouti heb ik geïnterviewd in 2000. En die werd ervan beschuldigd dat hij terreurdaden zou hebben gepleegd dat nooit bewezen is. Maar die is gevangen genomen. Dus al die Palestijnse leiders die werden uitgeschakeld, behalve Abbas. En Arafat ook niet, want die bleef natuurlijk ook aan na die Oslo-akkoorden tot aan zijn dood. In 2004. Ja, maar als president van de Palestijnse autoriteit. Ja, dat klopt. Maar die is uiteindelijk. Hij werd helemaal omsingeld in Ramallah. Uiteindelijk een Israëlische wilde van hem af. En hij is onder heel verdachte omstandigheden is die overleden. Monsieur Yasser Arafat, president de l'autorité palestinienne, est décédé. Daar wordt ook gezegd dat Israël de hand heeft gehad in zijn dood. Yasser Arafat. Na 8 dagen coma stierf de Palestijnse leider vanmorgen vroeg om 3:30 Nederlandse tijd. Arafat was op. De werking van zijn vitale organen was uiteindelijk gestopt. Dus uiteindelijk, er blijft heel weinig over. En eigenlijk is Abbas de enige persoon die acceptabel is voor Israël. En dat maakt hem meteen ook verdacht voor de Palestijnen natuurlijk. Omdat ze vinden dat hij veel te veel samenwerkt met Israël, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Zwarte rook is het symbool van woede en rouw. Overal in de Palestijnse gebieden werden daarom vuren aangestoken nadat bekend werd dat Arafat was overleden. De Palestijnen stonden vanochtend voor het eerst op zonder hun voorman. Iedereen is opgegroeid met Yasser Arafat als onbetwiste leider, als vader van het volk. Nog steeds is niet duidelijk aan welke ziekte de Palestijnse leider nou precies bezweken is. Overal werden demonstraties gehouden om Arafat te herdenken. Kinderen van zijn Fatah-beweging trokken als toekomstige strijders door Ramallah. Dus hij was in 2004, toen Arafat overleed, eigenlijk de enige opvolger die er was. Maar werd ook al van meet af aan dus met argusogen bekeken door de Palestijnse bevolking. Ja, klopt. Dat heeft te maken inderdaad met zijn samenwerkende houding met Israël. Maar ook wordt ervan verdacht dat hij heel corrupt was. Dat heb ik bijvoorbeeld zelf ook gezien toen ik in de Palestijnse gebieden kwam. Toen zag ik eigenlijk van de ene dag op de ander dat de Palestijnse autoriteiten ineens in mooie auto's gingen rijden. Ze gingen grote huizen bouwen en dergelijke. Dus de Palestijnen hadden echt het gevoel van, ja, weet je, die mensen die komen van buiten, die hebben de bezetting niet meegemaakt. Maar die eigenen zich geld toe, die gaan showen met het geld. En eigenlijk is dat voor ons bedoeld. En Abbas, die wordt er dus echt van beschuldigd dat hij corrupt is en dat hij zijn vriendjes en zijn familie de baantjes toespeelt. En dat maakt hem natuurlijk heel erg verdacht in Palestijnse ogen. Twee maanden na het overlijden van Yasser Arafat heeft het Palestijnse volk een nieuwe leider. Mahmoud Abbas is in Ramallah beëdigd als nieuwe president. President Abbas werd plechtig en vreedzaam beëdigd in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Maar op datzelfde moment werd in de Gazastrook meer bloed vergoten. Abbas wil dat zo snel mogelijk een einde komt aan de nieuwe golf van Palestijns-Israëlisch geweld, aan de eindeloze wederzijdse vergeldingsacties. Maar het is de vraag of hij het gezag heeft om dat af te dwingen. Het was wel zo dat er verkiezingen waren. Hoe kan het dan dat hij die heeft gewonnen? Of was dat omdat er gewoon überhaupt geen concurrentie was? Dat is ook interessant. Na de dood van Arafat in 2004, toen zijn er inderdaad presidentsverkiezingen gehouden. En eigenlijk was het wel duidelijk dat hij de enige figuur was die de Palestijnen zou kunnen leiden, zou kunnen vertegenwoordigen. Ook omdat hij in het Westen gezien wordt als een acceptabele figuur. He, in tegenstelling tot andere mensen waar heel veel kritiek op is vanuit het Westen. Maar deze man, die bekend is natuurlijk geweest in de onderhandelingen, daarvan zeiden de Palestijnen, nou, weet je, we schuiven hem naar voren, want we weten dat hij een gesprekspartner zou kunnen zijn in eventuele vredesonderhandelingen. En dat moet je bedenken, dat hij toen dus al heel erg impopulair was. En de Palestijnen hebben toch gezegd van, nou, dan stemmen we toch maar op hem in de hoop dat hij ons vrede kan brengen. Ja. Die is er niet gekomen, zoals we allemaal weten. Nee. Maar hoe heeft hij wel inkleuring proberen te geven aan die opdracht? Nou ja, vanuit Palestijnse oog gezien heeft hij gecollaboreerd met Israël. Hij heeft heel weinig gedaan tegen de uitbreiding van de nederzetting in de Westelijke Jordaanoever. Hij heeft niet onderhandeld over de toekomstige status van Jeruzalem. Hij heeft niets aan gedaan om het Palestijnse leven ook maar enigszins te verbeteren. Dus dat wordt hem ontzettend verweten, dat hij met Israël samenwerkt ten gunste van Israël, maar ten koste van de Palestijnen. En ook op het gebied van veiligheid vooral. Hè, dat als Israël mensen zoekt, dat hij dan met hij is ook de hoofd van de politiemacht, met heel veel veiligheidsdiensten, dat hij degene is die dan achter de mensen aangaat en dat hij de Palestijnen die gezocht worden dan aan Israël uitlevert. Dus dat is ook een punt wat heel erg hem aan wordt gevreven door Palestijnen. Hij wordt gezien als een schoothondje. Want je kan ook zeggen, het sluiten van compromissen en de boel rustig proberen te houden, dat kan je ook zien als iets positiefs. Ja. Ik bedoel, de situatie zoals die nu is, waarbij er een confrontatie is gezocht door Hamas, met alle gevolgen van dien, is ook niet wat je wil. Nee, maar het probleem was natuurlijk ook dat in Oslo is de Palestijnen beloofd dat ze een eigen staat zouden krijgen. En in allerlei fases. Maar de Palestijnen hebben gezien dat dat juist helemaal niet heeft opgeleverd wat hun beloofd was. Integendeel, ze zijn steeds meer teruggedreven in hele kleine gebiedjes die afgesloten zijn door wegen voor Joodse kolonisten, sorry. En dat het gebied steeds kleiner is geworden en dat die nederzettingen zijn uitgebreid. Dus zij zeggen, ja, wij hebben compromissen gesloten. We hebben al een heel groot deel van Palestina opgegeven voor een vredesakkoord, maar we hebben er niks voor teruggekregen. Dus zij zeggen van, de situatie is uitzichtloos en alleen maar slechter geworden. We hebben helemaal geen compromissen geleverd. We hebben alleen maar ingeleverd en Israël die heeft de status quo bestendigd en ervoor gezorgd dat wij geen eigen staat krijgen. Het is een passieve oude man die, ik bedoel dat hij 87 is, daar kan hij niks aan doen. Maar hij straalt het ook aan alle kanten uit. Bijna 90 is hij, Mahmoud Abbas, de president dus van de Palestijnse autoriteit. De Palestijnen hebben een eigen regering op de westelijke Jordaan-oever. Die wordt geleid door de Fatah-beweging, met als president dus Mahmoud Abbas. In 2005 werd hij officieel verkozen tot president met een mandaat van formeel 4 jaar. Hamas deed uit protest niet mee aan die verkiezingen, maar een jaar later wel aan de parlementsverkiezingen, waar Hamas in Gaza verrassend won. Uit het Witte Huis is inmiddels wel al het bericht gekomen dat, nu Hamas het zo goed heeft gedaan, ze bij hun standpunt blijven over Hamas. Hamas, zegt het Witte Huis, is een terroristische organisatie. De realiteit hier aan de grond vandaag is dat er democratische verkiezingen zijn geweest en dat de bevolking heeft gekozen om Hamas een groot deel van de stemmen te geven en daarmee Hamas dus regeringsverantwoordelijkheid toe te schuiven. En ook daar zal Amerika mee verder moeten. Abbas weigerde de zeggenschap over te geven en vindt tot op de dag van vandaag dat hij eigenlijk ook de leider van Gaza is. Maar het conflict tussen Fatah en Hamas leidde tot een bloedige strijd met honderden doden en uiteindelijk een splitsing van de Palestijnse gebieden, met Hamas aan het roer in Gaza en Abbas op de westelijke Jordaan-oever. Van verkiezingen wil Abbas sinds die tijd niets meer weten. En politieke tegenstanders worden opgepakt en soms zelfs geëxecuteerd. Ondertussen gaan er ook nog talloze verhalen rond over corruptie en over hoe hij zichzelf verrijkt. De persoonlijke rijkdom van Abbas wordt geschat op zo'n $100 miljoen. Veel Palestijnen zijn hem in toenemende mate zat. Er zijn protesten gericht tegen Abbas. Vorige week zelfs ook in zijn standplaats Ramallah. Kort geleden nog veroorzaakte Abbas ook ophef in Israël door uit te roepen dat de Joden de Holocaust aan zichzelf te wijten hadden. عندما قالوا ان هتلر قتل اليهود لانهم يهود. Al met al heeft Abbas met zijn 87 jaar en zijn lange politieke carrière een imago van een zwakke leider die niets voor elkaar krijgt en vooral door iedereen gehaat wordt. En dat lange leven, vertelt historicus en journalist Tineke Bennema, begon in 1935 in wat toen nog Brits mandaatgebied was. Hij is in 1935 geboren in Safat. Het Fat noem je dat in het Hebreeuws. Dat is in het noorden van Israël. En toen de staat Israël gevestigd werd, toen werd hij en zijn familie werd verdreven naar Syrië. En daar heeft hij ook een opleiding gevolgd. Daar is hij afgestudeerd in recht. En vervolgens heeft hij een beurs gekregen om in Moskou te gaan studeren. Daar is hij gepromoveerd. En vervolgens heeft hij op een of andere manier contact gemaakt met Arafat. Hij heeft een tijd in Cairo met Arafat samengewerkt om Fatah op te richten, de partij van de seculiere partij van Arafat. En zo is hij tot de rechterhand van Arafat geworden en is hij gaan reizen en diplomatie gaan plegen. En dan zie je dus dat hij eigenlijk het grootste deel van zijn leven is hij buiten Palestina gebleven. En hij heeft zich dus gericht op diplomatie, zoals je zegt. Maar nog even terug over dat proefschrift dat hij heeft geschreven. Hij was gepromoveerd toen hij in Moskou zat. Hij heeft een proefschrift geschreven met de titel De geheime relatie tussen nazisme en het zionisme. Ja. Dat klinkt niet heel diplomatiek. Wat zegt dat over zijn ideologie? Waar staat hij voor? Ik ken het proefschrift niet. Ik heb niet gelezen. Er wordt wel gezegd dat hij een holocaustontkenner is. En hij is daar verschillende keren van beschuldigd. En hij is daar ook voor op zijn vingers getikt door Palestijnen zelf. Dus ja, wat zegt het over hem? Hij is niet echt gedreven door een ideologie, vind ik eerlijk gezegd, als je zo zijn hele loopbaan bekijkt. Hij is heel een pragmaticus en hij kijkt waar hij winst kan behalen voor hemzelf. Ja, jij hebt hem natuurlijk zelf ook wel gezien, hè, bij persconferenties. Je hebt hem meegemaakt. En dan zag je daar niet een soort rabiate man staan met een verderfelijke ideologie. Nee, zeker niet. Ik heb hem inderdaad wel gezien. Hij is introvert. Hij is precies, hij meet zijn woorden. Ja, weet je, we hebben dus niet iemand die heel veel de zaal inkijkt als hij spreekt. Hij maakt niet veel contact. Het is niet echt een charmante man ook. Het is absoluut geen volksmenner of iemand die de passie kan opwekken bij mensen. Het is echt een pragmaticus. Hij zoekt naar oplossingen, maar ik denk dat inmiddels dat hij zo oud is dat hij dat. Er komt niet zoveel meer uit, langzamerhand. Want hij heeft zich in de loop der jaren ontpopt tot een corrupte autocraat, kan je wel zeggen. Iemand die in ieder geval elk protest onderdrukt. Kun je inderdaad zeggen dat hij een autocratie heeft gevestigd? Ja, absoluut. Absoluut. Hij heeft geen verkiezingen meer gehouden sinds hij zijn presidentschap verlengd heeft. Hij is dus in 2006 is hij gekozen en sindsdien regeert hij echt als een autocraat. Er zijn geen verkiezingen meer geweest. Hij heeft het parlement buiten zijn spel gezet. Hij regeert per decreet. Hij zorgt ervoor dat mensen die kritiek hebben, dat die inderdaad monddood worden gemaakt. Hij arresteert mensen. Er zijn mensen gemarteld, omgekomen. In de Westbank durven mensen niet tegen hem in het openbaar kritiek kritiek te leveren in het openbaar. Dus ja, er is echt sprake van een dictatuur, zou ik zeggen. Een autocratie, ja. Ja. We schetsen nu best wel een somber beeld eigenlijk van deze man. Hè? Iemand die uitgespuugd wordt door zijn eigen volk, die niet heeft kunnen brengen waarvoor die daar zit, die een autocratie gevestigd heeft. Toch zie je nu allerlei westerse leiders bij hem op zoek gaan, onder wie ook onze eigen demissionair premier Rutte. Dit weekend was de Amerikaanse buitenlandminister Blinken er nog. En zij zien hem als de vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. Is er dan echt niemand anders? Nou, dat is natuurlijk heel merkwaardig inderdaad. En waarom praten ze met een president? Waarom praten ze niet met de premier? Dus het Westen heeft inderdaad hier ook een beetje een vreemde rol in. Dat ze hem zien als een wettigere gesprekspartner. Dat is vreemd. Maar het is een heel erg lastige kwestie, omdat er, ja, omdat zoveel politieke leiders zijn uitgeschakeld in de afgelopen jaren, dat er bijna geen gesprekspartner meer is. Nee. En ja, dan is een beetje de vraag, oké, kennelijk moet het dan maar met Abbas gebeuren, het zoeken naar een oplossing. Dit weekend heeft hij gezegd van dat hij ook voor zichzelf wel een rol ziet in Gaza na de oorlog. Wel op voorwaarde dat er dan een alomvattende politieke oplossing komt voor dat conflict tussen Israël en Palestina. Hoe zit hij in de wedstrijd? Wat wil hij? Ja, mensen die zeggen in de eerste plaats dat hij vooral van het plus houdt, dat hij van de macht houdt en dat hij dat niet kan opgeven. Ik denk zelf dat hij ook misschien toch wil proberen een soort erfenis achter te laten van een toch een goede president die iets voor elkaar heeft gekregen. En dat hij dat met zo'n manoeuvre probeert te bereiken. Dat hij zegt van, nou ja, dan gaan wij als Palestijnse autoriteit gaan wij de boel daar overnemen. We gaan het weer op poten zetten. Maar wat hij wel slim doet, moet ik zeggen, is dat hij gezegd heeft dat hij dat alleen maar wil in het kader van een oplossing voor het Palestijnse conflict. Hè, dus dat er een einde komt aan de bezetting. Want anders kan dan natuurlijk gezegd worden van dat Israël hem toestaat om de Gazastrook over te nemen. En dat hij daar dus weer mee een collaborateur van Israël wordt. Dus dat heeft hij wel slim bekeken. Hij heeft daar een voorwaarde aan verbonden. Dat wil hij alleen als er een einde komt aan de bezetting. En dan zou hij, als hij dat zou kunnen bereiken, dan heeft hij natuurlijk kans op dat hij als een vredespresident de geschiedenis ingaat. Dat hij toch ook nog de Nobelprijs krijgt, net als Arafat. Ja. In ieder geval staat nu Mahmoud Abbas nog in het centrum van al die gesprekken. En weten we over hem door dit profiel wat jij geschetst hebt in ieder geval ietsje meer. Dank daarvoor, Tineke Bennema. Graag gedaan. Je hoorde de NOS-podcast De Dag. Iedere werkdag vind je in je favoriete podcast-app een nieuwe aflevering. Het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar De Nacht van EO. Straks hoor je Vroeg met Stefan. Stefan, waar gaan jullie het over hebben? Goedemorgen. Nou, we gaan het hebben over ITVA, het Internationale Documentaire Festival in Amsterdam. De 36e editie begint vandaag. En ik ga het zo meteen een uur lang, daar ben ik heel blij mee, want dat vind ik heel leuk om over te praten, het hebben over documentaires. Wat is de kracht van documentaires? Waarom moeten we met z'n allen meer documentaires kijken? Ga je zo meteen horen. En ook welke tips heeft mijn gast voor ons? En de gast is dan weer Helmut Boeien, docent bij de opleiding journalistiek aan de Fontys Hogeschool. Maar ook maker van bijvoorbeeld de Tweedok Weekly nieuwsbrief. Mooi. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur. En volgende week zijn we er weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan. NPO Radio 1. Het is 5 uur.